د ملک بے ملک کی نو حال کا ہار کا حال یوسف علیہ السلام سہال دا دل کے شنت یوسف علیہ السلام حالو دارنگ سنگ یوسف علیہ السلام درد کوئی کی تیرے کرے تب ہم پغار سور کے درد زیرے ہار کا حال یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام دا کوئی نہ ویش تیش مصر تر تروان کرے شو نو پڑے کہ وہ خیالات راتل چھ پتہ نیشتے چھ کم زیادہ بیچ بوزی چالتا وسا حالاتی سنگ خالق بھائی نو تم چکل غار نا د اوزی اوروان سے مدینے تھا نو تم پڑھ کے خیالات اور جنوی خالق دے پتہ نشتا چھ رویہ بے سنگئی حالات معاملات بے سنگئی تا سر مدا فکری نو ہارو کا کہا یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام ڈومبار نو عزت مند شا اگر تڑی خطا چھ اکری مسوا آسائیان فانا ہونا تحضو والا نو تم چھ سنگ مدینی تھوڑا سن ڈومبار بتا یو بھائی زما ملم بے بھائی زما ملم بے نو ہار کا کہا یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام باندھے بدنام والے کے داغا خد اللہ چا کر چچا لو نو دار صاحب بھی باندھے بہ آگا خر چد چستا مدینہ کستا مل گئی وہ فزارا بانے دئی دلہ سے منافقان دئی دلہ سے صاحب بھی باندھے بدنام الگی نو ہار کا کہا یوسف علیہ السلام سنگ یوسف علیہ السلام صفائی آخد اکڑے دا چھے ما علم نا علم انستو منگ راغن سا بدین دیدی تو دارنگ اس تا سفائی و قرآن کریم پا خپل اللہ پاکو کی ساد بی بی سور نور کے آد نمبر گیار بار نرسو دارنگ اس تا چھے یوسف علیہ السلام آخر کے بادشاہ چھا خلق تب خطون لے گلا نو دارنگ تب ہم بادشاہ چھے خلق غلی بے ویشری پا خلقو بانے دارن تب ہم خلقو تخاتون لیکن ہارو کھال یوسف علیہ السلام سنکچ یوسف علیہ السلام تا آخر رکھے دا غرون پا خبو کی غردو لشو نو تا تا مکی والی چاچتا اس توی ایو اس تا خبو کی غردو غر دیگی نو ہارو کھال یوسف علیہ السلام سنکچ یوسف علیہ السلام پل رنو تویلو چی لا تطری والکم لیوم یا فر اللہ لکم ورحم الرحمن تو تم خلون و تواج دکھ کلی چورا و تراو کلی چو تدا مکی و راو سر زندیرون کے نبی اسلام علیہ السلام بارک ہم سخ خیال دیں وی اخونا و ابن اخینا تو دمگا رور ہے دمگا رور دیے چاوی کریمون ابن کریمون تا دا عزت مند سڑی دیے تا عزت مند دی دمگا دا عزت مند رور وارے دیے دمگا سراغ معاملہ کے سوک رور سسن کا یا تر تر کئی نبی اسلام تا اک خبر کرے تو باغا وام اچھ کم یوسف علیہ السلام پر انہوں تبیلو چی لا تسریب علیکم لیوم منن پتا عزیز ملامت نشتے ما کوئی خونہ یخبر اللہ لکم اللہ تا ما فیو کی اور ہم راہمین دا ما دا واقعہ یوسف علیہ السلام درونو مرحولا روانا اول مرحولا کی یوسف علیہ السلام خوبو چی یو لستور نور سپنگمیلی دلیو چی اغتا تابیدارو سجدے کنن تابیداری کولا والد سے افتے ہوئی یعقوب علیہ السلام تا ہوا تا بچی ادا گر چاہتا ہوں نوائے ذکتا رسولے درجہ میں لاوی کے کرونا دی خبر چون پا حسد برای چی نقصان در کی حسد دو تانا نکی خواہ یو پلار نکی یو زیر نکی باقی رورم کئی کہ امکان تشتے دانا چھوٹو رو نکی خو امکان تشتے خورم کئی روارم کئی امکان نشتے دانا چھوٹو ٹول کئی او خوریم کئی مامام کئی ولی انسانی فطرت دا جن سوک مخی کی گی آندے خفا کی گی بے بدے پا دو تنان ون خفا کی گی یو چیز یہ بھی ان پلار کہ زیار تو چل شیئے خود ما زیر دکھنا او یو استاد دکھو استاد کہ شاگر دے ار تو چل شیئے آندے دما شاگر دے دا دو تنان جگہ استاد او پلار دی حسد نہ کیتا دی خوشحالی کی تصور چتی گی اب اگ نور چگی تے یو رو سپائی دے بل سپائی دے یو تانے دار جو سپائی تو پر نہ بخام ہار خاصاد را دیتا چے دے من والے مخکش یو مالداری بل غریبی نو خام خا پڑ کی دے مالدار دے غریب والے ما خود دا فطرتی شے دے گرے دا لازمی دا نو دو دوڑا بات حسدو کی او نقصان دو تھوڑا سی خیر اگر انہیں خبر چون دویا مرحلہ کی انہوں اگر چالے ہو چوکا پلار تا دروگا پلار تا دروگی بھی منگی چکر لدو دلو دے بسوئی لکو دے بخوراکو کی دے باغو کی بوئی تا کوی ته وغورځو. نو په درېمه مرحله کې د کوی نه وایسته شو مصر ته لاړه. نو په مصر کې هغه چې چا کړو هغې د هغې لاسه په جیل ته لاړه. تفصیل من پرون کړی دی. نو څلورمه مسله کې بیا په جیل کې دوه قیدیانو خوب لیدلی. یو خوب لیدلی چې زه خوب وینم چې انګور نه جوړوم یا او شراب ته جوړوم په مالک اسکوم. او بل لیدلی خوب چې په سر مې شکور دی شکاری به ته مو څوک شکور وایي په دوکو ته چکور وایي غالبانه اردو پنجابیا کې په سر ویښی دی او ډوډۍ پکې پرتې دي او مارغان رج خوري تي نه. یوسف علیہ السلام ورته اول توحید بیان کړی دی یاره دا یو خاصی مرید نه چې کافر مړ شي. دا د پیغمبرانو کار دی خیر خواهی. خیر خواهی چې بل پلې جهنم ته لاړ شي بل ولې تباه شي. نو هغه اولو ته مسله بیانوي چې ارباب متفرقون خیر ام الله القهار ما تعبد من دون الله اسمان سمعتم تفتیر کله لنډ په دوه آیاتونو کې وته پورا مسله بیان کړی ده. بیا وته خوب بیان کړه. نو بیا وته هغه یو ته وایي چې ګوره چې ته خلاص شې نو باچا ته وباسم ځې. نو هغه ته دوا چې راشان ته یو کس دی او اسې بس په جیل کې پروت دی بې ګناه چې زما تحقیق دې وشي. خیر د هغه نه هیر شو. بیا بادشاه خوب لیدلی هغه وو غاګان لیدلی ټپې او سروي خوري او وږي لري اوچه چې هغه لونده خوري. تپوس کړی د هغه خپلو سردارانو وایي چې دا خو ازغاس غلم دا خو ګډ خوبونه دي خیالات دي. او سړی ورته چې ما ولېږي او دا دې کچل شته پوه شي چې راغلی یوسف علیه السلام ته خوب بیان کړی دی. نو بادشاه چې دی خورا ولی نه هغوی نظم نه ده شانتې زما صفایي دې وشي صفایي وشوه. نو بیا بیا راغلی بادشاه ورته چې خبرې واوري بادشاه. نو بادشاه ته دا خو ډېر چس دغه دی سړی وایي تل درجه درکوم هغه ته مالکې درجه راکې. نو بیا ما اجعلني علی خزائن الارض ما په وزیر مال کا اینی حفیظ علیما ز حفاظت کولی شم د پوه حفاظت یعنی امال بر نه خرابی اب پوه چې چار څنګه ورکول دي. نو بیا به بیا به هغه یو بار به ورکو خلکو له چې څوک به راته دوخ بار. په دې باندې مو واقع بیان کړو د شیخ القرآن پر واقع کې لږ خبره پاتې شوې چې کله ورته ملګرو د نوم خو زما نوم محمد طاهر دی او داسې هر طول باب کې پاتې کېږم مولانا سیدی سره ملګرو ورته چې دا دې څه وکړه دې به تا وشړي دې به تا سدا به درته مار به سدا راکړي زه ده اوبه مې شړي زه خو شیخته راغلم ما خو د مولانا سیندی رحمت الله علیه تسند کې مې ځان راوسته بس نور خو ماته تکلیف دغه نشته. نو خیر بیا چې دې راغلي نو مولانا سیندی چې دې راپاتېد ورته یه شړي ده ځان ته راجو کړه ویل نجدی سره ته د ابو سمحه نوم خام د ابو سمحه سره سر د نجدی سره وی ولی وی هډر مرغوب او تانه چراغ دلته کې انماتي د استاد شاګر چې محمد طاهر نور افغانې ده د هډر خطرناک لګړ دی زیات ذهن لري د تکړم ده ادو خډر زیات لا جواب کړم زما هډر خو خوم شو او ما وی چې زول ډوډای کوم خو ما کو ته ما نه چې ما نه خفشول او په خبره باندې نه چې با تاسو غلط خبرو کې بیا خنه ده. نو ته دا تو غدا رضا که چې ما چې زما ډوډۍ وخوري وی ما ته ډوډۍ نه تیر ما ته تر هغه مړی سم نشته اوس هغه تار ډوډۍ راړي. شیخ وی دی چې ګورو دی وی دوه تا دغه راغله لوی دی سینه دا یې غونډې غونډې سینه یې نیم ګډې په یو یخې ریت کړې نیم په بل باندې وی چې راړې نو وی ملګرو ته مې چې خوی یارانو که تکلیف ومالو او خوری دی خوری وخوری مو. نو مطلب دا دی چې یو سړی تقریب تیر کړي نور بیا مزې کوي. شیخ القرآن تقریبونه تیر کړي نن د هغه اولاد الحمدلله مزې کوي. د هغه روحاني اولاد چې موږ یو موږ مزې کوو ښځه په ملګري سره ملګري دي او ښه خوشحالي خوشحالي ده. نو یو کس به تقریب تیرو ته په خپله علاقه به تقریب تیروي انشاء الله تعالی همدا چې ملګري ده شن بچي الله درکوي. نو دې دا کې ولاد آخرت غوره دی دا اجر آخرت دا هغه چا چې ایمان راوړ او د یریدونکي الله نعمتله بیان کړه. خو د دې دانه آیت نمبر 58 نه 58 نه تر آیت نمبر 68 پورې په دې کې درون راتلل دي. هغوی سره بیا تعارف پیژندګل کېدلی خدا ځان وطن دی خیلې او بیا ای سچ کوم خبر به واری بس بس زبه وند دی ایتون نبی توامنو وجا اخوت یوسف رال رونه یوسف علیہ السلام په د حدو علی مداخله شو په دوان دی فارا پونو یوسف علیہ السلام او پی جان دی دل عرفا فاعل چې کوم یوسف علیہ السلام دی هم د غرونه نو پی جان دی یوسف علیہ السلام دی له وهم او دی له دلو منکر ناشنا ګرګ نه پی جان دی څو وجی دی یو خدا وجه ذکر کوي مفسرین چې دی وړوکه و چې دی ای کوی ته وردو نو چې وړوکه لوی شي نو که ډېر د فرق تبدیل راغلي او هغه لوی و هغه وخت کې سړي و نو په سړو کې تبدیل ډېر نه بس صرف په ویښته میښته سپین شي یا فمل مخکې چوړه مړه نور اک شان وي او ماشوم چې دی ډېر ته به تا په جلیدلی بل شان چې ځوان شي بل شان شي نو ده ته کو بیا څوک وایي چې د پیغمبرانو دماغ تی دي په دې وجه باندې اڅوک وایي ده به تپوس کو درچانه چې څه څوک یې د کوم ځای راغلی نو دی تپوس کوي ته تا د کوم ځای مونږ کینان راغلی چا ساسون وایي دا دا دا دا نو ده خو نو خواته یاد هلته خامخوا ته وکاړو چې وغورو کوي ته نو بیا یې د چا ته د یعقوب پیغمبر نو خود یې وپېژندل نو فعرفهم وپېژندل یوسف علیه السلام دی لره ادی ودلناش ناګڼونکي نه یې پېژندل ولما جهدم هر کله چې تیار کړی لا په تیر په سامان دی جهیز د ناوې سامان ته د رخصتۍ سامان ته جهیز په اسلام کې شته که نه او شته کی نه خو یو جهیز دی یو رواج دی جهیز چې یو سړي طاقت وي وري کې والا یو رواجونه دی که نن سبا که طاقت وي او که نه انده به دوره کومه جناکۍ زړې شوې هلکان زاړه شو هلکان واده نشي کولو ولې وای تیار نه وته هلکه څه تیار کې وته نکاحونه ګران شو زناګانې آسان شوې د دې وجې نه د رواجونو د لاسه څه تیار کې خو اسلامي طریقه ده نبی اسلام چې څوره ودونه کړې نو ټولو کې ولیمې ورکړې ده ټولو کې ولیمه سنت دی خو څه ولیمې ورکړې ده کجورې به کېښودې او اوبه به کېښودې څوک به راغله ولیمه مبارکه دغه مبارکه نبی اسلام فدا خدای ولیمه بغیر د یوې بیبی نه دغه نبی اسلام د حضرت زینب رضی الله عنها په یک یو ګډ حلال کړ یو ګډ نو ګډ ته حلال که کنه ضروری ہونا چې دنیا په کرا غونډه کبل خپل خپلوان دوستان را غونډ کا و ير او دار نجینه جهید چې څه کپڑے اخر د جینه مه نه چې کم جینه وي نه د ورکو نه مو د خپل بچو لپاره غم کوي کو د کپړو د کالو لګ لګ صورت طاقتي د بوټانو موټانو نه کیسې تیارې او کور کې چې کوم یو توله دو توله یا پنځه توله سور چې دوه کړی الله سور سور چې ستا وسی هغه دی بزا کافی دی کنه او دو څلور جوړې ولا خیو کا دا نور څلور شپږ جوړې دی خیر کمزوري وي دغه واده دی کیسه ګران کار دی جنې ولون ځان ته ګرانه کړی دا رواجونه ګور درې شیان دی موږ ذکر کوو یو د شرک یو د بدعت یو د رواج دا ټول ناروا دي خو په درجه کې لږ لږ دی او بل کمه زیات دي لکه شرک چې کړ دی دا ټول خراب شی دی په دې کې ایمان ختمیږي او شرک داس پیژنې او بدعت دی او بدعت دی بدعت چې ځان نه نوي ترکې جوړ ثواب پکې ګڼي نو په دې کې سنت ختمیږي او د بدعتۍ سزا څه ده چې د دعا د توبه نه قبلېږي په دنیا کې الله د توبې توفیق نه ورکړ دی دغه خپل ګناه دغه خپل ګناه ته ګناه نه وي گناہ کله د نیک خیال نه پیدا کی کله بد خیال نه د بد خیال نه کوم گناہ چې پیدا شي لکه شراب کی زنا کوي نو هغه نه سره توبه واسي لیکن د خ خیال نه گناہ پیدا شي د ثواب په خیال باندې هغه نه کل توبه واسي او د هغه ټول کې زیات خراب گناہ دکه نو دل توفیق نور کوي د پیغمبر باندې الزام لګي یا پیغمبر اسلام نظام چت غني نو دی وجه ډیر گناہ لري دا دو دی دی تر سنت ختمیږي هر یو بدعت رافعه دی سنت ته او کوم سنت چې د بدعت په ځای هغه بیا وفات نه راځي دیو جو عمر فاروق وی وی عمر فاروق لین اسما بنارن تحرق بناخه په المسجد کله چې واوران چې جمعه تا اور لګیدا او جماعت اوس و د دور نه خفه کیم خو چې خبر چې بدعت شروع شو د کدی بیا ته د بیا بندي کدی د خلک بیا ثواب وي ا کدی کې وای دا خو نه کیده کنه لیک خیرات کې څه ګناه ده نو مبر خیرات ده کنه یار نو عوام وو پیګنه ابو لای پویا کینا چې وای دا خیرات نه دی, خیرات د خیر نه دی, خیر هغه کار دی چې هغه د نبی اسلام نه صحابی دی, د شریر نه صحابی دی, نو چې هغه صحابی خیر نه دی شر کار دی. نو بدعات دا دویم نمبر ګناه دی. او بل دی رسم, خو د بدعات او د رسم په منځ کې یو فرق دی. هغه هم احداث دی نوی دی او دا هم نوی دی, خو هغې کې د بدعتي عقیده دا هغه ثواب ګڼي پکې. او دغې رواج چې دی رسم, نو په دې کې دا رواجي چې کوم دی ثواب نه ګڼي, خو نه کولې یعنی پرېښودلې شرم ګڼي. نو په دې رسومات سره معاشره تنګیږي, د یو سړي به طاقت نه. لکه نن سبا یو رواج جوړ شوی چې مړی به ډوړی خامخا کې, مړی واره به ډوړی کوي, څلوېښتي به کوي, درېمه به کوي, وغیره به کوي, د جمعې شپه به کوي. نو چا به طاقت نه, نه به ځکه یا پټۍ خرڅوي یا به قرضونه اخلي په ځان باندې راخیژي. نو معاشره تنګیږي, دار چا طاقت شته نه. دارنګ په واده کې رسمونه دي, نو دا تباہی دا معاشرہ پر دیوان تنگیگی, الاوان تکلیف جوڑی گی. نو جا یو جہیز دے یو رواجو نہ دی. نو جہیز جہیز دے, نبی رضا پا لون سربار کول سا دخ پلوان سا پا ہاں الباسا منگ داو چی لون لب عیسیٰ ورکا, عیسیٰ والنوار کے بدی دوکا کی ارون وائی وائی دا منگ وعدہ کھڑی دا دل دا کہ دوست کسانو یو جیسے منوی ناخلہ مخو ارون ازا منوی مدنگو ملگری دوست خو مشران ان چې دغه کېده وی اجي صاحب لون لې سوار کونه هغه وی چې نه دی په واده موږ له ګول یاد کړم صاحب په واده موږ لګېدلې کاندا ته ستا خو نو ستا په واده باندې خو ته نه له پلار له ګول کنه په لونو موږ له ګول نه نه په دې پیسې له ګول ما عجیب خلک دی. نو دا څنګه وای وای په دې پیسې له ګول په واده موږ له ګول په واده باندې ایسواله مکو بس دغه لې سوار کا سور دغه چلولی دی. یو مرن په کلی کې رن په کلی کې اوسه یان چې کم کمزور ځمکه ده, زما په خیال 50 لک نه کمه نشته کنال. نو تقریبا سه 2.5 لک مرله شو. نو چې یو مرله کېږي پوه شه هم 2.5 لک او چې کنال کېږي اوشه نو 50 لک. نو تا 50 لک سامان خو نه کړی دوکه دوکې کې. نو جهیز باندې دوکه کی بھائی جہیز سے وہ جہیز مرا کو خو چې کوم عیسی دلور دخو دلور دی هغه ابرا کی ورونو ته ولا جہیز مکو خو چې دې کوم عیسی دغرا کم بیا بیا نه منی. نو جہیز جہیز دے خدا چې کوم رواجو نه دی کنه هغه نقصان دا پیدا کوم. یو خو جنہ کای زړی شو اکثر د دې وجنه وج ولما جہادم الک ارک تیار کو دیلا بجہاد په سامان دی سره نه خو اگر بوجا موجا ولا بڑا کھڑے نو قالا تو نبی اخیل لکم من ابیکم وی تو پر سام را لی ماتا روز تاسو چل پلار تا دکتا یوسف علیہ السلام تا پوت کرتا سور رنے وی منگا جی دول سوخ یو شرم خوڑ رنے او یو چکم دن اگا پلار پیڑیر مین دن اگا منگ تر اپرینو خدا وی خواہ وی دکا اگا راو سکنا بیا بدا کم علا ترونا اے تا تو گو رہی نا چیزو پورور کم پیمانا ادھے ما بہتا بغرا دے مل مستیا ورکم کنا مل مستیا ورکم خواہ ڈوڑا ورکم عزتم کم پہلام تا تو نی بھی پس کتا ترا نوست دلارا نو فلا کہلا کم اندی نبای ما تا پیمانا ستازو پارا نو بیا بار نوڑی ولا تقرمونا ما تا نیدی را شئی قالو ویلی سا نراو دانو اباو در چې چل بو کو د په بار کې پلار سره چل خماره نو مخ کې په چل باندې بوتل بیا بو ته چل کو پلار بده کو وانا وانا لفاعلون امنګ دا کار کوم کی بنگل چل را دي وقال فتيان جادو بذات بذاتم فی الحرم ویس پر سام زوانا نو خپل سام کی دی پنګ دی په بارون دی کې پنګا پختو لا په دې اردو کا سرمایه وایي لالم یاری پونا خام خواہ چوپے جنی دی دی دی اخسان لرا ایدن قلبو کل چواپت لاری خپلو کورون تا خام خواہ جنی واپت راشی نو فلا مارا جوی را بی ہم ہر کل چواپت شو دی پلار پل دا ہمیں بابا جی منام منال کل من کړو څو نه پیمانه خو من کړو شو نه راوړی دا نه آینده من کړو شو نه پیمانه آینده کوم غرور بونته پارتل مانا خانه نو پرې موږ ته روز موږ نه خپل پیمانه وکړو یو سیاته وان لولا حافظ موږ دې حفاظت کوم کیو قال وی یعقوب ارسم هل آمنکم علی آیا اعتماد کوم په طالبان د په بارکه لکه چې اعتماد وکړو په طالبان په بار ضرور کې په خوا هغه سي اعتماد کوم هغه چل کول غواړي نو خو دې را دي ټیک وی خو پیغمبر خو دې خو علم رغه فونه کنه مخ خو بیماني کړو دا خو بیماني نه خو نه د خو هغه باندې قیاته کوي دا ته بیا دې مرال کوی څه نو فالله خیر حافظه الله دیر قرار دی پا عبادت کن کنا فلا خیر حافظ یعنی لحفظ اللہ خیر من حفظکم ایا واشه استاد بسی افاد خوال اللہ کی غام ورحم الرحیمین دا اللہ دیر رحم کن کن رحم کن کن ولما فتحو مطعام هر رج پرانتی دی خپل سامان بارنی کل اکرم وجدو بیداتام وی مونده خپل پنگه خپل سرمایه ردت الیم واپس کړی شو دی تا قالو دی یا ابا نو بابا جی ما نبغی سقوارو منگا اگر بابا جی ها دی بطا بیداتو نردت الینا دار پنگه دنگا واپس کړی شو دی منگا دا بابا جی گور کسور خسره دی اپی سیم تا واپس کړی دی دا که مطال پیخی دا مطال تا سودا اکڑا سودا دغنا دکاندارنا آغا سودا که تا پیسی رالی نو تو واسه که ته به وته وڅکې ګورې ښه ته به وڅکې وته ها که داسې وو چې ستا ملګری وو او تا نه پیسې نه اخېستې مثلا خو تا له په زور ورکړې هغه ستا په غلا کې سامان کې پیسې اخېستې د هغه بیا تا له واپس درکړي دا خیر ده دا جایز دي خو که د هغه نه په غلطه راغلي نو بیا به واپس کې وته ګورې ښه دارنګې که تا ته پیسې زیاتې میلاو شي نو چې راشې په پیسې واپس ولاړ وای بای تا عمل سودا ډیر راکړې پیسې لږې اخیستې وي دا پیسې والا لږ غونه کې دغه را لږ غونه کې یعنی هغه صداقت لږ غونه خو ته به وګورې دې فائدې لږ غونه صداقت دې وکړه ته فائدې وګورې زموږ ملګری او د شفیع خان دی ملګری هم باچا ته به څه نومې وې یعقوبی باچا مړه فرمان شاه باچا نو د دې په دغه کې د اسسټنټ وو په مردان کې نو هغه به میخې ساتلې نو ماته یې وی استادجي وی میخه به مې راوستې پنځه شپږ یا اوه یا اته نو ځان له یو کور ولا اغېستې په دغه کوم ځای پاتې ملټون ټاون دی که څه ملټون ټاون کې نو وایي که یو کور اغېست په کرایه باندې ای کې به دا میخ وسولې پاتې کولې یو سړی ول د کلي نه راوستو هغه به هغه لشلی مشلی نو دوه مانه پای به هغه دکان دغه لور کوله اور کې دکانداران له اوټل والا نو هغه ماته یو ځل ما مې خراب وسه او دا هغه مې ما هغه څه هغه وخت کې چې په انزو تر کې په څومره تر دا نه مې خبره وکړه چې په ډیر سره مې هغه څه وې چې را مو ته نه کوم نو کار ما ته نه هغه چوکا ما ته دا هدریته ایدا دا یو دې ما دې خر وینه دا به نه خرته یلنګ جاهل سره خو پوهه ده یما دې به نه خرته یما نو تاوان نه نه که خیر تاوان نه دې تاوان ته غاړه کې ده دې ته غاړه کې ته دې ته ما شو کبیا وې دا مونږ ته پته ده وې دا به ترغې نه خرته وې دا ما په شک ده کین می پینیشته خو دا ما شک ده چې دا لکه چې دریتای ده یو ته لکه چې شل ده بند ده وې چې می خلنګ شو نه غا وا کی چې دا یو ته شل لکه بندو وی خیر هغه بیا موږ اوسه اتل خپل ځان د پای ما ودا کوله وی هغه میخه پای کې موږ بیماری نه کړ کنه وی دا نه باندې کینو کچ مال بیا په میخ نو کړ نور نه کټی مړی د نبل څه هغه یو د دیانت نه کړ یو د دیانت نو چې یو د دیانت دیو که صداقت دیو که ان شاء الله تماشا وکا پی سي دی موږ دی ډیر دی اتی وا د شاه دی واپس کوته ته به ان شاء الله وګور بیا چې تا الله سور درکې یو ترې دوکه چې په دوکه ته ډیر درکې واپس کوته دارنګ جلار چې بازار ته مثلا یو شی تاخلی او هغه په تاسو معلوم شي دا ګران شوی مثلا اوس په شل در باندې شوی او دا غي زور لري 15000 دال درکې په 15 وای نه بھائی ما ته په دا په شل در دی اوس کاغه بیا و چې نه خیر په 15 اوس بیا ټیک ده او کتا په دوکه کې دا ګورغه په دې باندې مال به باطل کیږي خدا ټګی ده او ټول مربه نقصان بکې ټول مربه نقصان دا نوٹ کړي دارنګ یو دکان دی اپ هغه باندې تان پټکې چاندې غسته اته په پټکې دم خیانت دی ته په ولې پټکې اخلي هغه تال در کړو واسه مالک تی مالک لوګه چې هغه پیار ته کې په پیسو ورکې کا څور کې دا معمولی معمولی خبرې وردا نقصان کړي د موږ ته پته نه دی ګرامنګ چې موږ څه کوو دې نقصانو بیا تر ته پته لګی نه را ډیر نقصان راځي په دې کې اکثر ډیر نقصان تراځي یو یره موږ خو څنګه کې هغه دک دا ور وړ کې نقصان هغه زیات نقصان دار شي ا دا لوګ نه نقصان هغه کې ډړل صبر کې ان انشاء الله هغه ته نقصان راځي و دې کې یو سره په الله توکل وکړو ګرځي د بار ته زیاتېږي نو دا مال دې تر راغلو نو دې خو پوه چې هغه واپس کړی دا دک هغې بیا دغه چې دا خو دې له ډېر زیات عزت هم کړو بې انتها نو دې پوه شي دا هغه موږ ته په خپله قصدن واپس کړی ها دې بي ذاتنا ما نبغي نه غواړو نور موږ څه غواړو یا ما نبغي نه دې جاز موږ له بغاوت د دواره کې ګوره سرخه سړی دی دا به موږ باغیان شو موږ ته وعده کړی چې ورور به راولو او چې بونو دو بابا نو دا خو به ډېر زیات بدکاري ها دې بي ذاتنا دا د پنګه د غرو د تیلې نه چې واپس شوې ده موږ ته و نمیرو اهلنا خوراک برالو موږ اهلنا خپل کور والا حفاظت به کوو د خپل ورور او زیاد به کوو یو بار د اوښ ذالکا دا یو دا بار زیاتول کیل یسیر پیمانه دا اسانه نمیرو موږ ویلو پارسلو وارده هم هغه یاد باندې یو واردي یو مایری مایر خو وزیر خوراک دی خوراک انتظام کوي او مایر چې کوم دی مایر هغه د اوبو انتظام کوي وارده په دې باندې شل قرآن رحمت الله به واقع ذکر کوله د الاکلیل د الاکلیل په دغه او ابن الحایق الحمدانی د اکلیل کې هغه لیکلي دي وایي چې زموږ په علاقه باندې خمیر په علاقه باندې په یمن علاقه وی ډیر زیات بارانونه شو خوړونه راغله نو یو مقبره ونه هغې نه قبرونه اوښکاره کړه یو قبر ښکاره په هغه کې یو ښځې لاش پروت و د هغې غاړې ته هرونه وو د سرو او هغې ته په هغې کې ډېر اوچت اوچت ایرې لګېدلې هغې سره یوه تخته وه د سپینو زرو د سرو د خط پرې لیکلی شوی وه چې زموږ په عمر باندې ډېر زیات قحط سالي راغله فارسلت مائر نائلا یوسف صدیق نو ما خپل وزیر خوراک ولیږه یوسف پیغمبر ته چې موږ سره موږ له غله راکا نو هغه ورته وویل چې ما دور غله نشه دور لري ورکه موږ خو به د خپل ملک ورکو لري نشو ورکوله وی دې راغه نو ما ورته وویل ما ورته چې ورشه ته وایه چې خیر موږ ول چې سوره موږ له غله راکې دور به موږ سره ورکو لس منه غله را لس منه موږ سره ورکو وی بیا هغه بیا موږ انکار چې نشته راته نشه ورکوله کنه وی بیا ورته ما ولیکله چې خیر موږ به چې ته موږ له من دغه راکې غله راکې موږ به من تاله ډایمنډ درکړو هیرې جواهرات وی هغه چې شته نه کنه دوره وی فها انا اموتو دا د زمرم د لوګې له لاسه ایرې ډېرې دي مال ډېر سر خو خیال یې خلکه په سرو په سپینو باندې اړمه لګوي په هیرو جواهراتو اړمه لګوي د الله غضب چې رباره شي دا ارت به بیا یو دانه غنم به بیا په یو هیره باندې تاته نه ملاوي ګوره الله مخه پکوي پوه شي ونمیرو آلنا او پیمانه نولسم آیت کې تیر شو مایر وارد ونمیرو او خوراک براو دخ پر آل لپارا خیبات بکو دخ پرو ازیاد بکیو یو بار دوخ دالکا کلو یسیر دا پیمانه دا سانا قالا اویا قبرتم لن ارسلو معاکم هر گنده دی کما دارور تا سرحت تا تو اتوانی میں موسیق میں اللہ تصدیب چرات لو کئی ما تا پا اعتماد بین طرف دا اللہ نا قسم برا تخرین اوائی بچی اللہ تو ننی بی خام خار اولو با منگا دلا راولی با دی ما تا انتاز برا وچی منگ بیر اولو الا یو حادا بی کما استنا اکرا مگر کرا گیر شوشی طول مطلب دارے چی وازی با بیان را دی یا با طول نرا دی یا با غدان سراولی بس فلما تو موثقما هر کل چرا را یعقوب سنت اعتماد خپل ال قسم او تو خور نو قال الله على ما نقول و قال يعقوب الله على ما نقول الله پاوانه چې مونږه وایو وکیل ذمہار دے وقال یا بنی ویقوس ای بچو لا تقتلوا من باب واحد واحد مدن کے دروازے اوینا ادن سے دروازو جدا جدا نا بعد وای چې د نظر خطر وا ادا ټیکوم دا نظر شته العین حق حدیث کرا دی دارنګه سترګ نظر چې کوم دی او سړی قبر تر ته ای اثرې دیک تر ته ای دا حدیث له صحیح ہے کینا نو سترګ نظر شته لګي یا خدا وا یا دا وا چې دی پړومبی دل وته ولنه چې جدا جدا دروازو نه چونکه دی وته لې چې مونږه د مخ ډیر لوی پروتوکول مو سملا او شاته اور به مونږ ځان تر کې نو لیو ګردول به مونږ سره ګپ لګو نو پلار یې چې دی خو سیاسي حیثیت تل تملا او شته ته ا دې بادشاہانو وزیرانو دی سیاسي خلکو دشمنان ډیر پټ نو اته نه بادشاہ تر خو سن شي کوله خدای دوستان دی ته پته نشي چې رور نه دی اته ته پته یعقوب السلام ته پته دا کی دا تمازی یوسف خو اته نه چې داغه په پتاو کې دی سکمړ کې نو تاسو جدا دروازو نه ځئ نو ځکه یو کس پکې ونیوی شي یا مړ شي هسې شي نو نور خو بیا بیا څه دفاع وکوي که نه ا که ټول راګیر شي چېرته نو بیا ښه نه ده نو څوک وایي دا خبره وام وقاله یو بهو بچو مدنه کې دروازې وي نه دې ته تدبیر وایي تقدیر خو نه بدلېږي خو تدبیر خو سړی کوي که نه تدبیر جاهز دی وادخلوا من ابواب متفرقه زما بغیر د نبی اسلام یو نوسی دی چې کوم یو دی نو ډېر هغه ډېر ښایسته و نو غالبا چې نبی اسلام ته چې دی مخ باندې ورسه ولګو خیر دی که نه سره رانجه مانجه په دې باندې سه پسه ولګو چې دی پرې دغه نه شي نو دا یو تدبیر دی جاهز دی لکه زموږ زمیندار چې کوم دی نو په پتر کې څه شی ولګېدی بوله کې ونه کې یا په کور باندې جنډه مړول یا په ماشاء الله ولګ دا هم جاهز دی خیر دی یو دغه لکه سپلای ځونډولي موټر دا سپلای خو نه دی خي د مطلب چې سپلای بچ کو سپلای بچ کول نه شي کولی وایي ها یو سړی دولي ستا په تړخه شي ماشوم دولي یا موټر دی نو ماشاء الله وایه نو ماشاء الله چې دی وایي نو ان شاء الله ستا نظر نظر لګي خدار چا لګي او نظر لګي د خړ نم لګي اکثر د خپلو بچو باندې سړی نظر لګي پر ورینو خړینو باندې خو ته ښکاره شي نو په کار چې ماشاء الله ته وایي کیونکہ ماشاء اللہ دے انہیں دے کہ شیطان کار کے نقصان رہتے یہ قطب یہاں تو ماشاء اللہ وائم پدوہ دے دا اللہ پہ حفاظت کی دست بندہ تو دے وہاں تم وائی چی جا جا دروازوں ورش ہیں ہاں وما اغنیان کو ما فائدہ نشتے در کول تا دا دا تقدیر دا اللہ نسے شے اللہ نشے سمان دور خوبا کی گی خوبا سا تا سا پا تدبیر بانے عمل کریں اینو حکم اللہ للہ ندے اختیار مگر خواد دا اللہ رہے ہیں علیہ توکل تو پدی اللہ باندې ځان سپارم دی اللہ باندې ځان دې سپارې ځان سپارم کی ولما دخلوا من خوامر امر ابو اکل داخل شدی پاغه تر دا غدانو نه چې کوم کول دې پلار دې جدا دروازه نه تنه شو نو ما کان غنه نو می اللہ نو دا یو سر کو ورسم چې دې بچ کړي وې دا اللہ د تقدیر نه سشیم زره برم الا حاجن فی نفس یعقوب مگر دا خواہشو پا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسباب استعمال شی اسباب استعمال جائز دی قضا انو پورے کاغی لرا و انہو لذو علم یقین دا یعقوب علیہ السلام خواند علم لما دا علم چما اتر مکرتوی معنی کہ لذو عمل مطلب دا چی علم آگر چی اگر عمل کراول چی عمل پر نکی اگر علم نشکنا اگر دے معنی کہ انہو لذو علم عمل و انہو او یقین دا یعقوب علیہ السلام خام خواہ خاون دا عملو یا اسباب استعمالو دا سنتو دا انبیاءو نا دی نبی علیہ السلام چی باتو پہ اولا ربانی نو بیا پا غلار نرا تا پا بلا مثلا دی گلبار تو وارد دی غارنا بیا پا دی بلا غار بانی تا دا تدبیرو یعنی اخبر افادت کولا دا ناروانی باگو ایجا چی سکی گی تو ٹھیک دا آر سکی گی خو ما اللہ بیائی تو اخبر افادت کیا گن تھا با افادت لازم نکنا و انه لذو علم لما علمنا ولكن اكثر الناس لا علم لكن زياده خبر نه پی تقدیر نه کوي دا شپق پینځه مرحله پورا شو شپګو مرحله او دوی واپس چې زینو ځان ته رور بودی اگر اور بیا ته پات شو دا غي تفصیل ده ولما دخلوا على يوسف او کل داخلو دوی یوسف علیہ السلام باندې آوایلی اخا زای ورک ځان څخه رور خپل تا زای ورک څه معنا بعد وای چې دی له کوټی ورک دو دو کسان ده نو دا لس رونو په پنځو کوټو کې اوده شو نو دا رور یوازې پاتې شو یو څوک وای دار اتوک وای چې د دو کسان د ډوړی کې خدا نو ای لس کسان کیناست خپل رونه او د یوازې پاتې شو نو یوسف علیه السلام ورته وایي چې هلکه ته ولې یوازې زمونږ یو لس رونو یو به خام خفه پاتې کېده نو وی نن په کار چې مشر پاتې شوی که نه ته خو کشر که نه وی چې دا زما ناسه کرونه دی په لږ سترګو اوښکې راغلی وی که زما ورور وی کاش که نه که زما ورور وی اوس ما تر هغه پاتې شو دی کوټه کې یا مونږ په یو ځای ناست وو نبی اسلام دا یوسف علیه السلام ته ستا ورور یم ښه زه ستا هغه ورور یم دو ته بیا کیسې وکړې چې دوی ما ته ډېر درمون کړه ته خیر مه خفه کوي اوس به نور به نور به نه کوي ولما دخلوا على يوسف هر کله داخل شو دی په یوسف علیه السلام باندې آوایلی ځای ورکړه ځان څخه اخا ورور خپل په تخت ځان ته کېنو یا ډوډۍ کوته ورته کېناست یا کوټه کوته ورته اوده شو نو قال وی ده انی انا اخوک زه ستا ورور یم یوسف علیه السلام ته وایي هغه ته چې که زه ستا ورور شم وی دا به ډېر ښه شو داسې به څنګه وي زه ستا ورور یم که نه ځان ورته وخو بیا ولا تبتئس بما كانوا يعملون مه غمجن کوې په هغه چې دوی کوونکي خیر ده کسې ما سره کړي خیر دی خفه نه شي یا تا سره په لاره باندې کړي تا نه چڼې جوړ کړی چڼې پېژنې دا چې پنجپیر نقل را دي مدرسو را دي غټ غټ پهلوانان چې دا واړه واړه چڼې وته د لسو کالو دولسو کالو نو دا دور دور کتابونه تا ته کتابونه لیدلي هغه د بخاري سره به ده یو کتاب چې پنځه پنځه سیره ده چې پنځه شپږ وته را کېږي نو هغه داسې ټیټ روانې غریب ماشوم ا دې ګپ لګې وو لار دغې ګپ لګې نو دا سم چڼه وه هر څه په ده باندې کول نو پهله ما جهاد وم نو هر کال چې تیار کړ دی لا بجاد په سامان دی سره یې دا بارونه مارونه ولا برابر کړه جاله ثقه ده د جاله فایل الله دې ښه حقیقی باقی یاد یوسف علیہ السلام دلاس نه ایښی دی په هغه لوښ په سامان کې یاد نوکران حقیقی فایل چې کوم الله ته وګورئ ښه جاله ثقه ده کې خدا لوښه ده اوبه څکلو فیرخ یخی په بار درود ده کې بنیامین ثم اذن مؤذن چې دی روان شو نو ثم اذن مؤذن بیا اعلان کوي اعلان کوم کې ایته العیر او قافلی والو انکم لسارقون تاسو غلا کریئ قالو یې او قصدا قصه خدانا خلقو اور واپس ور مقبلو ولیم او واپس شو په دی باندې ما خاموش دی تا په دی باندې او ته ما دا تبقیون سشې لټو سغلا قالو یې نبقی دو سوال مالک منګ لټو سوال مالک اوګه د بادشاہ سوا د پیمانی لوخه او موږ ته پوښتو کې اوګه وایو ولیمان جابی هغه تو چې راتلی په دی لوخ یعنی چې راړه دا لوخ وی خو حمل بغیر هغه ته بار دوخ د سیوا وانا بی زعیم زه په دی باندې زموار یم ګوره هغه به مخکې وی سقایه دلته سوا لوخ یو دی خو دوه نومونه ولیدي اصل کې هغه ابتدا کې دا د بادشاه د اوبو څکلو لوخ خو دا بادشاه نه دا مالدار خلجي دی یو سوره یو شی استعمال کړي نو بیا دوی دیکې چینجیو شو دیکې جراثیم راغله نو هغه لرې کړي لکه بعدې خلک شته چې هغوی روزانه مالدار روزانه خپله بړستن بدلوي روزانه نه ورکوي خلکو له او ویل دیکې چې دیکې جراثیم شوي دی ما به مړ کړم نه جوړه شم نو دارنګې د بادشاه د اوبو څکلو لوښې وه خدای پرې اوس پیمانې به کول لکه زنګ په کورونو کې موږ ته یاد دي پخوا دا ماشینان نو خو میندو به زمونږ دا میچنې چورلولې مشین به ډېر دا جرن دی به وي هغه هم ډېر لرې موږ نه په ضروبای دغه علاقو کې پنځه شپږ مې لرې نو د چا به دغه نو د ځوانان بهنو هغې به بیا دا میچنې وړولې چورلولې به میچن پېژنې وړه غوندې جرن دی په کور کې چور په لاس چورلی یو دنه لږ دغه دانې وته چورلی یې را چورلی یې زما خپل یاد دي مور سره به زه په غېږ کوم هغه شی به چورلی چور داسې ټول شپه لګیا و. دا سرخی به چورلوري سرخی سرخه جدا شده سرخه هغه چې بای بنده د دې دغه نه مالوچونه تارونه وباسي نر بیا د غونډان ته جوړ ان شاء الله په صورت نهل کې به لږ تفصیل پرې راشي. نو هغه به د شپې به هم زمور لګیا و او دا غونډان به جوړ بیا په کلو کې جولاګان و دی په شام کې د محمد قمر دی. نو هغې له به یوړ نه هغې به لکه یو تان به هغه ایسته په روپای یو نیمه په دې باندې روپای ډېر شی و که نه نو هغه تان به هغې ویسم دا خلکو به په لاس به یې ګنډلې جامې بیا مشینان خو نه وه په لاس به یې ګڼ خرچه خو هیڅ هم نه وه که نه ډوډۍ به پټي کې کېده غنم جوار اوربشې مربشې ریجې خو نه وې خیر او ګنې خو هم داسې ډېر نه خو چا چا به و او دغه نو چای ونه نو ګنی ته حاجت نو چای به خو چای چا نه به خو سهار کې به خلکو ماسته خوړل زمونږ یار خو بیا چای وبهر زمونږ مخکې مور مې چې مونږ به ماسته خوړل سهار کې چې چا میخه لنګه وه ماسته ماسته به یې خوړل چې چا به نه نو چا نه به شمې راوړې هغه به اسکلي وتله هېڅ خرچه نه وه هلته هغه وخت کې جامې به دکه وي په خپل لاس به یې ګنډلې صابون نه وه دغه شان به ټکول رړی رړی ورته وی رړی هغه بیا ورته واچو بیا به زګ مګ پیدا کړه دا کول بیا اسانتیا ژوند اسان و وخت کې اوس خو پیسې ډېر شو ژوند ډېر زیات سخت شوی دی هر ته یې په منډو شوی دی. نو هغه وخت کې مونږ چې اوړه به خلاص شو مونږ کره مثلا نو مور به بیا رالی دغه راکړه یو جام یو ته پلان کوي په پوکه راشه نو هغې ته وایي نو بعدې ښځې به داسې ښې وي چې تا له بهبې کلک کړل د پې راشانتې دا ښه ډک بهل درکړم او بعد به چې اوپره اوپره به ایښو هچې به ته تر کور ته راغلې ه به خودې نه به نیم نیمو مور به وی دا خو دی سپای ده وګوره نو مور به زما مور چې واخلي به بیا ډک ورکوي دا خیر دی چې بیا وچره مونږ اوړه وکړه په ماشین ماشین کې نو مونږ بله بیا هغه لوښ به مونږ ډک وړه هغې به بعدې بهسې وی چې هغې بهسې اوپره اوپره راکړم مونږ به رالوبه خودېده بهکې بس یو ګوته ګوته کته شو هغه نو هغه د اوبو څکل لوښی به و خو په دغه وخت کې هغه د پیمانې به وه په مونږ به پ اوړه راړله بل نه یا به مونږ ورکړل پیمان وړه تاسو ته نه شي یادېږي دي محمد کمره شته او داسې ښه ښه ته هم د کرنو کار دی زما لس دولس کاله کشر دی دی چې پیدا شه دا دی لا نو پیدا شه خپیز پیدا شو د خور پیدا د ده خور دا د رای لیمور دا د خفیر نه اوس یو ورځ کم دغه اوس کشر ده نن خفیر شه د شپې هغه اوس نو ما سندره جوړه کړې هغه کې ما به اوراره میشتور را مینیشته او خورده میشته خوره مینیشته سندره ما نو چې دې پیدا شه ډیر خوشاله ما چې محمد ګار بیا نو په ده باندې هغه دغه راغی دا دی اوفو د ټوټول شپه ما قران وی نازو متا او قرآن چې ما زما ته ټوله شپه قرآن ویلو ا دې داس بیسو ا نو څوک ژوندي پاتې کېدل نه یو دې پاتې یو زموږ یو بل خوره یو هغې ډېر خراب کړو هغوی خو سم شکول ژوندی دی که مړ دی هغې خو سم شکول دی د مخ نه او دې خو ډېر خراب دی د خو پته نه لږ چې په ده باندې چیچک راغلی و عبدالواحد هم زموږ خوری د دی د دې د خوری د پوپو د لور دی همې دی پوه نو ډېر زیات خلک پکې رانده شوي و په خلکو به رانده شو دا شیچک ډېر خطرناک و بیا غټیکې دغه راغله هغه رګونه هغې سره زیات حقه نه شي نو ده ته ما ټوله شپه قرآن مجید ویلو ځکه زه سره ما دا زما خورۍ و خورده خو مې وه خورۍ مې نو اروهره مې وه وروره مې بیا پیدا شو هغه بیا دلته مونږ بهر و دا د خفیز دا کور والا د مشر نو وړوکې ما خوښ کې نو خیر بهره دا کنډول نو دې دی کو دا سقایا سقایا تور ماسک سقایا د سقانه د خنه سقا سکول ته وایي ما اسقا بها الناس سقایا چې پای باندې خلک اوبه څکي او سوا هغه شی چې بیا پیمانه کوي خدا د سا جمع ده ښه دې دا کې دې دا په جمع باندې راړه ولې سا خو یو دی خو سوا ورته ویل پیمانې پیډې رکھی دي دی وجه جمع راړه نو نبقو سوال مالک لټو مونږ اوګه د بادشاہ ارپار چې چرات لیک پدی یعنی وی خو چې ما ساده نو خیم لو بایر اگر پر بار دوخ دو نه بیزا ایم ا د پدی باندې دی مواره ما قالو ویل تعالی قسم پر لقد علمتم په دکتر پوی تاسو ما جنا دا معنا خپل ما نه کال کشر او ډیران تقریبا دی به یو دوه کال نه کشر خورده به یو لس کال کشر خدای بوډا رې وسو قال قالو دی تلا قسم فالله قد علمتم په دکتر پوی تاسو ما جنا مونږ راتلې کړې لینو سپیلار یو فار چوانه وکوب می سر کې مونږ د پیغمبران او پیغمبر اولاد او پیغمبر نو سی مونږ دا کارنه کو خا او ما کنا سارقین انو مونږ غلاګر قالو وی دی فما جزاؤ او سر سزا دی غلا ان کنتم سارقین ساس بستاس په مذهب کې لکه د مصر په قانون کې غل بچو نو غل به یو سوړه به وو ابا به پرې خود جرمانه به کړه لیکن یعقوب اسلام په قانون په شریعت کې غلط سزا سوا سادو پلار په قانون کې سزا ده نو قالو دې په ماجدا قالو دې په ماجدا او سزا ده د غل کچروی یی تاسو درودن قالو دې سزا ده د دې غل د غلا هغه توګه دې وجد فی رحلی چو مونده چې د غلا د هغه په سامان کې هو جزا او اگر دې سزا ده دې به د هغه غلامی ادا قانون مخ کې نه وو یوسف علی السلام دی کې اصل کې مفتن ذکر کړی دی وې د مور چې مړه شو انو دې خپل تور بوته د یعقوب علی السلام یو خور وا او یعقوب علی السلام په دې ډیر مینو نو سره دې بعد غاله یعقوب علی السلام راشه چې دې ما راغي وینا نه در کوم داد ما خوخ دی ګور دور په خپه کې ما دازې مې ډیر خوخ دی د ته پکې نه خې کارې د پیغمبره هغه وینا نه در کوم نو وی دې په زور بیا ما هغه ځا خره نو هغه بیا د کمیز لاندې وډ پټو د تا وکړه ا کمیز وته واچو چې را وسته دا په سترو لیکلي خو چې رښتیا لیکل درو د خو لیکلي دي انو چې را وسته انو ورپسې را ده پلا را وسته وی دې ما نه غلا کړې ده دا به تر ورځې وروسته په دې کې او په دې آیت نمبر 77 کې راځي نو دمن غلا کړې ده د څه غلا کړې وې زما دوپټه زما څادر وکړه نو چې هغې کمن سو هغې وته اچولو که نه انو دا دی نو بوی ته نو بیا چې څو هغه تر څو ژوندی وو بیا د هغې سره وم نو د هغه په ده باندې یو دام الزام و چې دې غل دی اکثر داسې وشي غل دی غل به نه یو غل دی دې ملک داسې یو سړی اوس ګر کړی دی پیسه وایي غل دی غلو غل ګر کړی دی غلو سات ګر کړی په خپله غلې دي او یو سړی چې هغه بالکل غلا نه کړی او دوی دا غل دی نو په بدا بیاویتیم وی غل خده نو په بدا بیاویتیم شروع کړه په سامان د دو باندې مخکې د سامان د رود نه د برن شروع کړه دکه د هغې خو مخکې نو بېماني خو یې کړی وه که پلار سره نو د په مخ باندې د ګنا هغه سر ښکارېده بنیامین خو پاک هلک نو په هغه به نه ښکارن دی د پولیس واده چې وو یار څوک چې وو هغه یې شروع کړه دی په سامان نو چې اخره کې د ده د سامان وکته نو څو مست اخرجا بیا راوباس دا لوښې د بار د ورور د یوسف علیه السلام نه وی دا دی کدال کدنا یوسف د کرنګ تدبیر کړو مونږ فار د یوسف اکر دی وایي کل ماشا لا حلهم شارتنا یک تن سو هم چې بس سړي کو د کرې دل دل ملاو دل ملاو وایي هیل اسخات د پاره دل ملاو هیل اسخات مونږ د دل ملاو صد وګوره یوسف علیه السلام دغه نه وکړه هیله نه وکړه د کډ نه پایل وای څوک دی یوسف علیه السلام دی د کډ نه پایل خو الله دی نو الله هیلې کوي هیله خو کمزوره سړی کوي الله سل هیله کړی الله دا چل کړو دا تدبیر کړو د ده فاره او داسې جاله سقه باندې پوه شو جاله فایل څوک وو الله وو مونږ دا ویلو ولته الله ولی خو پړه کې ول واچو یا د یوسف علیه السلام چې ضرور پیدا کې واچو خو بیا به ورته الله ویل چې ته غږ مه کوه خا دا روزه ته پاتې کوم بد الله کول چې الله چې کار کوي نو الله څوک منی کولی شي کذلک کدنا لیوسف د کرنګ تدبیر کړو مونږ پار د یوسف علیه السلام ضرور مال پاتې کړ ما کانه نو د یوسف علیه السلام چې نیولی وی خپل ورو په قانون د بادشاه کې دغه بادشاہ کې دانو الا ان شاء الله مگر خوخه ودا الله نر په درجات من شا ورته کو درجه چا دا چا چم خوخه شي ال فاده هر یو خوانده علم په ذات قالو دې يسرق کچر د غلا کړ فقط سرقه خوله سرقه خوله من قبل یې غلا کړ ورور د مخ کې دا غلوټ او د دارون چې د عقلي دي امر مشروع غلا کړ دا پښتانه دی او خطر نه پښتانه مشران ته څنګه ظالم بچی دي ځان نه اده چې دای څه کړی دغه سره چې موږ څه کړو ادا هغه د دروغ هغه شی غر چې دمال شي هغه پپوی پې هسې یو دغه الزام لګول د دې دپاره چې دا پاتې شي موږ سره لیکن د پښتنو مشران دا طریقه د پښتانه هم دکه چل کوي اکثر بل بدنامۍ بیا په اثر یوسف خو د پیغمبران سینه ډېره لوی نو دا ور په کار بیا چې ښه زه غلی ما که تاسو غلی د پلار نه تاسو زه پټ کړی ما څه غلا کړو دا خو په ما باندې الزام هسې فاثر یوسف پټ کړ دا خبر یوسف په خپل کې ولم یبدا لهما اخار نه کړ دی تا چې بېمانان غلط تاسو که زه غلی ما قال هم پڑھ کے وی انتم شر مکان تا ډیر بدتر درجه و دي خراب خلک چې ګوره سالوی کالو شو ظلم هم کړی ما تاسو هغه خپل ظلم نه یادوي ادم هغه دروغ یادوي چې په دروغ په مال دام لګېل والله عالم ما تصفون الله خو پوره په باندې تاسو بیانول بیان کړ قالو یا عزیز او وزیر صاحب عزیز د مصر د وزیر لقب لګل د وزیر او کا منسٹر او ته ای وو تعزیز به باچا ته به فرعون وی یو عزیز او وزیر صاحب ان له ابن شیخا کبیرا یقین د پلار د بوډا دو کچر دې مونږ ونه ته نه بمړ شي ته بخا فخود اخدان مکانه ونیسا یو زمونږ نه پزاد د باندې ان نراک من المختنین مونږ وینو تا نیکانه اوس نیکان نیک وی چې نه پیژن نیک وته وي آ چې پیژاندې انو غل دی ګوره چې پیژاندې نو غلې وته وي آ چې نه پیژ نیک نیک ده قال معاذ الله سبرسم پناوان په الله تر ان د دې خبر چې ونیسم ده بل څوک بل ورور الا من مگر نیسم به هغه څوک چې موندلې مونږ هغه ته خپل سامان هغه سا ان کما بل تو کو ان ذل ظالمون یقین مونږ په دا کې به ظالمان فل ما سیسو منو هر کا چې نه امید شو دارونه د یوسف السلام چې پریدي خو راته راته نه خلاصونه دیان ځان له جرګه مار سیټ ته لاړم راځي څوک یار دا خو اوس په غم واوښتو تلې خو هم نه شو پلار ویلو چې دا دوراده نه لتؤتوننی بي لتؤتون بي مونږ ته مو وعده کړه چې راولي بیرته الا یخاطب بكم نو تو آد دا چیان سر کے دا بس کی جرگا کئی خواہ فلم ما تیسو ور کل نو میرے شو من ہو نو میرے شو دیوسف علیہ السلام یا من ہو دا نجات دا خپل رونا دوارا معنی کے لئے قلع چی نو میرے شو دیوسف علیہ السلام چیرے منی نا یا من ہو کے ہو یا قلع چی نو میرے شو دا خلاصول دا رور نه دی بنی امین چې خلاتی کې خونه نو خلاتونه جیانا زان له جرګه کون کی جر لار تیر تلاړ قال کبیر او مشر دی مشر دی علم تعلم کبیر فی العقل خام امام راضی معنا کوي دغه مشر دی په عقل غره بازی کشر وی خو که عقل نه مشر دی نو وی مشر دی یعنی عقل مند علم تعلم و تاسنه پو ان اباکم قد حدا علیکم من موثق من الله چې په دکتره اغه ان با پلار تاسو په دکتره اغه سر تاسو علیکم انکم تاسو نو وعده د دد واپس راوتو د الله وعده قسم نه کړ او من قبل اما کوم چې تاسو کوم کړی دی پاک چې زیاته هم کړی یوسف سره اغه هم تاسو زیاته کړی اوس بس کو یار فلن ابرحا چر همیشه به په مصر ارمان زمکه مصر همیشه به ما په مصر کې تر دې پورې چې جادو کې ما تر زما پلاتې راشه یا به مړ شم او یحکم الله ولی یا فیصل کې الله زما د مړ بشم زم نه خا د پلار د نشم مخه مخې ده او هو خیر حاکمین او دا الله غره د فیصلې کون کنه ده ایر جو الی ابیکم لاړ شي پلار خپل ته نو ته یا ابانا او بابا جی ان ابنک سرک ان اخی سرک نه ښه چې بدنام شم پښتون ته بیا ورور نه وي دا دې له ودوم کار دی وای د مونږ ورور نه ستا دوی غلا کړه و ما شاهدنا امنګا بیان نکوم مگر پاغه ما چې موږ پوي زنګ مخکې تغلا راوتی دا و ما کنا الغیب کتوای چې تا به حفاظت کړو نو نیو موږ د پټو د حالت د غیب خاپین غبان کوم موږ ته پته وځي به دا کار کوي موږ نه پټ کړی دی نو وسل قریه التی وتوا چې تپوت کا د کلی هغه نه کل نه تپوت نه کیږي وسل اهل القریه په هغه د مذهب ده خان او حدیث کرا دي چې هر عشر رضی الله عنه وای چې مخکې کله زما د نبی اسلام قبر ته و زما پلار زه بتلم زه بې پردې ته بې پردې مطلب دا پرده خو هر وخت په کور کې کوي لکه مخ به مې هم کولاوه نور سر سر مر خو پټ کړي ښځې په کور کې ښځه چې په کور کې هسې هم سر بربنډ کړي پرې لانتور راورېږي په کور کې بیا به هر چې په بازار کې ګرځي نو وایي زه به هغه وخت تلمه نو وایي زه به بې پردې تلم لکه غټ څادر به مې نه اچوم د کور کور کې وه قبر د نبی د هغې په کور کې عایشې رضی الله عنها وایي کله چې عمر رضی الله عنه په کې دفن شو نو بیا اوس چې زه پرده کې حیا من عمر وایي هغه وایي چې ما د عمر نه حیا چې هغه ما ته ونه ګوري الله اکبر په بدعتي د هغې متم دغه حیا من اهل عمر یا اهل عمر دغه مکه یې نشو راتلی او دای په کې ما دغه شته یعنی دغه په کې دغه راغی کنه راتلی شي ځکه دای پلار په کې خاص شو دغه نصیب کې راتلی شي نو تاسو هغه یې راتلی شي نو دیو انځر اعظم نو ساده دی ښه په پرده کې راځم نو بدعتي دی دا واسه کوي تپوس کړه کړي نه کلي کې دیوالونه دیوالونه تپوس کړه کړي وسأل اهل القريه نو تپوس کړه کلیوالاونه هغه نه چې موږ په هغې کې مصر ته څوک ولېږه جي هر چا ته پته چې ده غلا کړې ده والغیره هغه تپوس کړه کافرې والنه وسأل الغیر کافرانو تپوس کړه دلته اهل الغیر دی وسأل الغیره غیره دا په آیت ده که نه نو کافرانو تپوس کړه وسأل اهل الغیر تپوس کړه کافرې والنه اغه نه بلنا پیا چې موږ راغل چې راغلی مو پاکي د قافله غدا ورشه نه تم پته ده چې بنیامین غلا کړی ده وای نه له صادق مو غریشتینو یو یعقوب السلام ځکه څه وکړه نو قال وی یعقوب السلام نه دا خبره نه تاسو وای تا دروغ وای بل سوت لکم ان پد کوم امره بلکې څه کړی ستاسو لپاره نفسو ستاسو دا کار روکه کړ مړم کنو روکه کنو ته چاله کړی دی اوس یعقوب السلام ته پته نه لګي اوس دا خبره بل سوت لکم ان پد کوم امره دا یې په هغه ده کوم ویلی وه یوسف علیہ السلام د ایران اوسته تاسو ګورئ یاد نمبر 18 وجولا قمیصی بدم خادم قال بل سول لکم ان بود کوم اوران او یوسف یعقوب السلام بلک خستا کړ تاسو نفسون سودا کار چرو رکنو او دا بالکل اختیار باندې ټیکو دا یو کړ دې دا د کړ نه ده کنه خو یعقوب السلام عالم الغیب نو کالم الغیب نو تاسو پته لګی چې دا اوس خو دې پر اختیار باندې دي کنه بل سوالت لکم ان پوغم نا دا نه دا څنګه بلکې خسته کړ تاسو نه سن تاسو دا یو کار تاسو رکړ څه چاله کړ دنو په صبرون جمیل نو امر په امر صبر جمیل نو کار د ماره صبر خسته صبر خسته دا چې الله ته فریاد وکې نو بل چا ته خپل دغه نه ښکار کړي عسى الله قرد الله یاتنی بهم جمیا چې را بولیم ما ته دی ټول دی ولې وې دا یې قیاس کړی په خوب باندې ښه چې هغه یو لستوري او نور یعنی کې به یو څوک کمیږي نه څوک پر ده ته درجه نه ملاو شي مطلب چې دا به دا په یو ځل موږ ټول یو ځای کېږو په هغې قیاس کوي ان هو علیم الحکیم یقینا دا الله هم دا الله پوه د حکمت والا وتولی عنهم او واوړی دی نه په سړي چې غم دور کړي نو بیا سیټ ته شي چرته ځان له جاړي بیا وقالو یا اسفا و افسوس اپ یوسف وا یوسف پتی آشا ان الحزن بالحزن یزید و ان الشیء بالشیء یسکر تی تکلیف راجی دور تکلیف پتی آشا نو یوسف پتی آشا وی وی آتا وا افسوس پا یوسف بانی چی چرتا بای و بیادت ایناو اسپینی شوی سترگی در خود در غم نا نو دیو ڈھک در غم نا قالو ویلی تالا قسم پا اللہ تا تبتو لا تبتو ہمیشہ بیت تذکرو چیارے بات یوسف بابا سلوی کار خوش رکشو دے اتا که یوسف یادے خطا تا کون حرن خطا تا بشیر غم تو تش غم شینو او تا کون من حالکن یا بشیر حلاکی دونگ مر بشی جی بابا نو پردر یوسف سلی یادے قالو یوسف یاکوب ازم این نماش کو یقین دخ کارکون شکایش کی کارکولا شکا او دخ کارکوما بسی پل درد او غم الاللہ اللہ یو شکایت الاللہ دے یو شکایت من اللہ دے خواہ شکایت الاللہ یہ اللہ پر یاد کل داخل بہترین سی پتے و انم اشکو بسی وہ الاللہ یو شکایت من اللہ چو یو زدیل دلیم اللہ دا کوپر دے گورے نو اللہ تا یک پل درد غم کارکولا دا خسی پتے انما اشکو دخ کارکون پل درن اپل غم الاللہ اللہ تعالی مدخ پویم ترپا دا اللہ نا پا بانی تاس پہ نفیری یا بنی یا بچو ایزب اللہ سے پتا حسد میں یوسف لٹونوں کی دیو سب درور دا وہی گوری خبر سے ولا تیعسو میرا وح اللہ انا امیدو میں کوئی دا میرا وانتیا دا اللہ نا اللہ و درون تال در کی انہو شان دا اللہ ایسو میرا وح اللہ نن امید کی دا میرا وانتیا دا اللہ نا مگر قوم کافران فلما دخلو علی ہر کچھ داخلی برا لو واپس ہر کچھ داخلی دے پر یوسف علیہ السلام آمی یکوال عزیزو اس دا سڑی بچ خودشی مخینا پیغمبار دا سڑی بچ خلاک اسے عدب زکا چه تکلیف پر آگئے تو خدا خواه کرخان پختان پختانو کم داگا چلی چه تکلیف پر آگئے ساما کرخان چه لگو نیویشن بیاد بیا لگن سڑی بچیشن او سی چل زکا خواه چه خبر بسن که باچه آسرا یکو عزیزو او وزیر سے مسنا عجیزی شروع کرا رسول منگا تا احل منگا تا ادور تکلیف و دیر پر تکلیف کیو وزیر سے با دیر تکلیف کیو پلارم تکلیف کیلے یو رو رمک کے مانشو ہے رک شو ہے ادا بلو ما ایسام نیشه وجود سیم او نر سڑی تا عجیزی اکڑا کنا ارسا تا ماب کئی دالا سڑی تا عجیزی درد درد برا نیخی گی نو بیا با ٹیک ہے اکر درد درد عجیزی اکڑا بیار مارا خیج گوڑے خیال کوئی دی که با فکر کئی چی دالا سڑی بی کنا نسلی دالا او نغت برا نیخی گی نو بیا با بچی گوڑے اکر اگر تا ازان غلق کنو نو باز بیا لڑ غرق شوی او نر سڑی چی نو اگر تا با نرمی که نو بیا با چی سو آقا باقی که ایغا انشاءالله در نران و در غیرتیان در غیرت پر کنان در گردان پی جانی خام او در یه جزی اکر آقا تا اخو نرو پیغمبر و در نر سری زیو در نر سری دوانسه و نر سری کاروانسه و قریب و نو قریب و نو قریب و نو قریب یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم مسنا رسل منگا تھا ادم کورال تکلیف دیر پر تکلیف کی میں وزیر سے وجی نہ بھی بزا آتے ہیں میں مجھے آتے ہیں رات لکڑی مگر پپا کا کوٹا آگے راوڑی پکے میں جدے خرچ کرو دکا کوٹا روپئے دیجی بس پاؤ پھر نل کیل نو پورا کمن لا منگلا پیمانا و تھدا دکا لینا او او خیرات کا پھونگا خیرات کا پھونگا رو رات را پری رکھا ان اللہ جن متصدقین یقین اللہ بزرگ کین خیرات کون کو تھا اس یوسف علیہ السلام بڑا لار دغش نرمش واس ہر ختم شو اس غوت زان خی قال یوسف هل علمتم ما فعلتم بیوسف اتا کوئی پاگما کار میں تا جس سر کم کڑو ادا کرو سنا چکم پویت یاد دیتا اذا انتم جارون او خغرا دین اذن مل کئی چہ دا کلم نا پویا وئی یین تاسو نه پوهوي اودر دا د شریف خلکار دی چې د هغې نه اودر هم درکوي پیش کوي د طرفه چې تاسو خو نه پوهوي که نه نو قالو دی پوه شو چې ده ته څنګه پته ولګه چې یوسف نو قالو دی اینکه لیانت یوسف ته ته یوسف یې قال انا یوسف او زه یوسف یم واده اخي ادا زما ورور قد من الله علینا یقین احسان کړه الله په موږ باندې چې موږ یې د پیغمبر اولاد پیدا کړو دا دلته مونگ بان اللہ احسان کا یوزائی کرو انہو شان دار من یتقی تاریخی و توخیلہ دیخسان آتو چورید دا اللہ نا صبر رکا نقین اللہ نہ بربادی اجر دنے کانو اجر والا در کہیں قالو اللہ قسم پالا لقد اترک اللہ علینا یقینا غرق اللہ تعالی پمگوانے وان کننا لخاطئین ان پماند ان وین مخفف من المثقل ادم مخفف کہ مثقل پداراشی ندی پا خبر بان بلام لخاطئین دا دلیل دا دائن خدا وان کننا یقینا یو منگا لخاطئین خطا کار من گناہگارو ناغا یوسف علیہ السلام سویتا قال یوسف لا اتطرب علیکم اليوم نشے ملامتیا پتا باندن رضی سر بیسر ملامتا دا مکی نمو یسرب نمو دا مدینی بیانی بدخوا یا غدا ہے کہ اکثر بیمارہ بھائی چی نبی اسلام را نمی والا بدل کا لیکن صورت احضاب گورا چی یا اہل یسرب یسرب آر تو اچھا لا مقام لگو نیش ٹنگی دتا دا پاگا دینی بھی دین بانے وہ اپس چی زور دین تا چی بچ چی منافقان بھائی لا تطریبا لیکم لیوما نشتے مولا متیا پتا باندھ رہے ماں معاف کریے ہاں ہاں یک پھر اللہ علیہ کو ماں اللہ نے معافی کو تاس تھا عہدہ اللہ ڈی رہا ہوں کہ رہا ہوں کون کون ارے یہ تحبوبی کی کمی لار سی زما کمی سے یوں سے زما دا کمی سے ہاں دادا فرقون و غرد دلا اللہ جی مخت پلار دم پلار دما یا تھی بسیرا را بشی جگ جو ڈک ٹک بسی وہ تو نے ارا رہی ماتا پل اہل ٹول اگر وی دگا صابر سے کنا تبرک صابر سے تبرک اگر دگا نظر رہ گئے نہ مڑا داش نو یوسف اظام خوب پی غمبر وغیرہ تھپا تھا چگا ماں پہ ڈیر جات خپا رے ادر وہ نظر خراب شو رہے زمان واوری انو پدے گئے اعتماد نہ کہی دا کمی سے ولدہ کور کہ دا وہ سا نو دا پلار پلار زوی پہ په بوی پوهېږي نو چې د دې بوی هغه واخلي په تابق دې ته وایي وثیقه پوه شې چې دا اوسه په تاسو یقین نه کوي هغه زموږ په جام کې موږ به چې حجره کې هلکان وو موږ ناست وو نو مشر به وي ورته موږ کره چای وه نو یو کات ګلمز خان لالا نو هغه ویلي بیا به خلکو اکثر هغه سه وکولېږل ګلمز خان دې کارول شي چې چای پخه کړي نوی پا خرمان دے بچی کورتا ہم پا کندور باشی خواهی تا تا چاوی ری را گرو دب یاواز ہے چی بیا چی دما توپای نی راوڑی کنا نو تا بچای نو پا خواهی نو بیا با خرکو نو توپای وقت پزور وانی ردوان داری دیں توپای بے منگ لے بلد را گرو خواهی تا چی دو گل مدخان چای پا چای خواهی نو کندور وینا با دو توکی موگی بیا بلد را کولی دا دا قو دیتا وثیقه یعنی اعتماد نو دا دما دا کمی سو سا چی دا پتاس اعتماد را چی پتاس خو بیمانه و سر دیر کن تور مرا انو استا باندې اعتماد غن نه کوي واسه نو دا وثیقه ا کته واځي کمیس کې کمارو نو دا یعقوب دې سو کو دد چې اچول هغه کمیس نو د پیغمبر دا الله باندې کمیس کې کمال نو کمال د کرای کې وس چې دا غد د خپل زوی بوی ولي دا واوري دا انو بس هغه د خوشاله نظر ټیک شپه شه پیدا ولما فطرت العيره ہر کل چیز شوق کا پیلا نمی سر نہ یعنی نمی سر نہ ہوا تھا نو کالا بو وی پلار دی پا کنان کے منس کی بلا ملے لار پینے شپک سو ملے لار دا وائی انی لے اجدی ریح یوسف دو مو مما اخل ما دا بوی دی یوسف وہ پا ما خود یوسف بویوں لگے دی دا پا ما خود آگا بویوں لگے دا بچو لولا ان توفان نہیں دونا کچر ماتا نسبت بھی حکومت نہ کوئی خبر تو کم بچو کہ ماں با خود یوسف بھی لگے نا آتے ہو خبر خدا داسی سے ہو دا معجزہ و خاں معجزہ تو پیغمبر پر لاس کی نہیں خاں دا کرامت ولی پر لاس کی نہیں یعنی کہ معجزہ تو پر لاس کو نو چھ فقوا کو بکی کی پروتو پر یو مل کی ادوا کے نو آگو خولی وی پر بھی نہ پیدا د مصر بوی پیران شونو دی شونی دی چرا در چای کن آنش ندی دی دا غوی شیخ سادی وی با گفت احوال ما برکه جا آنست دم پیدا و دیگر دم نیا آنست گه برطوار می آلا نشستم گه بر پشت پای خود نبینم دا وہی دگا نہ چاہتا پوس گیا خوب اے اخیارا پیغمبرا چپو یو سو قدمه کې د بوګي کې پروت ته ولی ته ته ولی بوینه راته جو د مستر دا ته بوینه راغې ناغوي یکه پورتی ده یو کاته بوز ک یا چې د مستر بوی په راپرهن شونې دي د مستر نه بوی ته راغې چرا در چاهه کنعانش نه دي کنان کې کوم کیو پای کې ته تور پتن لګی نو هغه وای دا سوې شیر نه با ګوب د حواله ما برخین جهانس زمنګر پیغمبرانو حال داد بجلی د پړق د دمه پیدا او دیګ دم نه ان لکه بجلی پړق شنو پړق شنو ارت ښکار شي اکل مو ته بیا سنخ کړي گاهه بر توار می اعلی نشتم دیکو د نبی ته دغه ته اشاره کوي معراج ته کله کله مونږ شو پیغمبرانو زمنګر لاړ شو دغه ته ور شو ارش ختم لړ لکه نبی اسلام ته او گاهه بر پوشت پای خود کله کله مونږ د خپې د لاند شنو لکه غری کې د غادیس ته اشاره کوي نبی اسلام مزل موسکو صبر پسیو په موس کې سپلای وسته دواړه درست صحابه کرام وسته پاکه سپلای نو بیا ته پوس کوله تاسو وسته سپلای هغه ایو ته چې حضرت تاسو وسته موږ چې کېده چې حکم راځي سپلو کې موس آرام ممنوع نبی اسلام نه موس نه ممنوع شه خو ما ته پر اختراع لا ما ته وی چې ستاد یو سپلای لاندې ته ګندګی لګېدل نو چې ما ته پته چې کومه ده ما دواړه وسته ده کوئی گاہ بر توار میں اعلان ہے کل کل مگر بر لڑو او کل کل بیا گاہ بر پائے پشت خود نبی کل مگر دخ پید اللہ نشم نہیں دا کرامات ادا دا اللہ پلاس کی معجز خان معجز دلیل نہ دے کتوا جی نبی صاحب خبر کری بھائی یو خود اگا اگا دا مڑو خبر دا اگی ترازو ساتا دا خبر دا کب بیا بیا کم جدا یا دیر پیتنہ دا پر عمل کے مڑ دور کہ مڑ اور بیا خام خبر نظر نیاز بم کے تواب بم کے سجدہ بم کے ہوتا دق بنیاد دے پوچھے او دقا دا ہے کہ یو دقا دا ہے کہ حضرت عائشہ ہوئی چھنا نبی اسلام دا سنوی چھے انہم الان لے اسمان بلکہ انہم الان لے علام دا بہترین توجید ہے حضرت قرآن پی دلیل پیش کر چھوارے ابن عمر تفاہر نو چھے انہم الان سنوی موتا وما انت بمسلم من في القبور هر قتاده غلو تابی دغه درجه خو عائشه رانه ډیر کمر خو بیا هم لوی سړی عالم دی د ابن عباس شاگرد دی هغه وای چې دا ته الله ژوندې کړو دغه کې دا نبی اسلام معجزه وه نو معجزه دلیل نه دښته هغه مبیرتي کته وای چې هغه یې اورېدي نبی اسلام خبرې نو ټول به اوري دا دغه معجزه وه سبا دا هم وای بنده دغه عرش ختم تللی شي دغه نبی اسلام معجزه وه خانه بیا خدا و چې موسی علیه السلام د دریاب دغه شو او ابراهیم علیه السلام باندې اور یخ شو دا معجزه دلیل نی دا دغه دلیل دی ستې دلیل کول نشته دغه دلیل د صداقت خانه او کرامت چې کرامت اوم د کرامت دغه چې د چا کرامت الله دغه دغه ته د تسلی لپاره کرامت ولی کرامت نشه ښکار کوله معجزه پیغمبر به معجزه ښکار کوي دغه د صداقت دلیل دی او ولی خدا داوا نه کوي د ولی مانو دا ته ولی ما ته چا وځي د ولی ما یو نشول داخل مغیب ده داخل الا پته چې مرشي بیا پته لیک چې د ولی ما کړه دښمن د الله هر سره په خطر کې موږ ته اوسو مو موږ په خطر کې خدای خیر وکړي ته هیڅ پته نه لګي سره په دې نه مغرور چې د قران خدمت کوم یا د دې نیک سره ما ابد هو جنتی هیڅ پته نه لګي انسان هر وخت خطر کیا سخبار وا کې دې شي څه غلطي نه وشي په یو غلطه باندې کې دې شي الله دې ته ورته برابر دي نو دا او د مصر نو ته وی واورې اکین غان کې نه اورې نه محسوس کو لم افضل تل ورو هکې یودا شو پاتې د مصر نه راو تا نو قال یو ابو پلار انی لا جد روحا ریح یوسف ز اخلما بوی دی یوسف مات خو دی یوسف بوی را دی لولا ان توفانی دون که چرتا تو مات نسبت بی حکم نکوی خبره می وکړه قالو تلا وی دی قسم پا اللہ نکای قینتی خامخا پا محبت پخوانی که زوالال پا ما دا محبت تکوره انه دو پخوانه گمرای تا سبرده کپیران شو بویا کپیران خواهی ندی فلم ما انجال بشیر کله دیره مې پوښتنه کوي په دې وسیخه باندې یو خدغه جواب دی کنه چې دا اوس یو او ما بوی به واخلي نه به جوړ شي ادویم جواب ادار الزامی جواب چې دا یعقوب اعظم کوم کمیس چول خپل دار چاپ کمیس باغ ول نه جوړی دا لکه مونږه مخ یو ځای کې دا شان الزامی جواب کړو کنه کوم دا ها په صورت توبه کې چې نبی اسلام ول کمیس ور کړو اغلا مونږ ویل چې کمیس یغلې ور کو خپل تر ول نور کو دا الزامی جوابونه وزدا کوئی تاسو پلترا ابو طالب لیول نور کو چاغه بچ کو دور نه اور نه خونه بچ کو بلکې دا په نبی اسلام باندې احسان او احسان ول چې دله تړي احسان را باندې پات نشي دا معنا ده التما فلمان جاول بشیر هر کچ راغ زیری والا القاو یقر دا قم ادا جی مخ در پلار ورته د بزیر او ګر دا جوړ جوړ ترګران دي ٹھیک شو قالا ویا کوزن علم اقول لكم اما تاسنو ویلی چې ان یالم زخه په مدا طرف د الله پای تاسو نه په ما ته پدنه جب الله ټول را پس کوي ما ته قالو ویلی یا بانا او بابا جی استغفر لنا بخنه غړ موږ د پاره موږ ګناونو یګه موږ یو خطا کار ویا کوزن سو پاس استغفر لكم درته بخنه واړم تاسو پر درب زمانہ هغه خورول نه غواړي دغه مخامخ دعا چې کوم دی په خامخ دوا دور اثر نه ټول چې پښی شي واسه ان اثر دعا اجابته دعوت غائب للغائب چې پښی شي ولا غواړي غړې چته یادا چې شپې ولا غواړي مخیر دي د شپې بیا دعا کوم دي ان انه یقن دالا هم دالا به خونګه مرو باندې اوس ومه مرحله اخري بس روان شو لاړه مصر تور سے فلم ما داخلوا علی یوسف هر رج داخل شو دی په یوسف علیہ السلام باندې اویلے زاور کو یوسف علیہ السلام ذات را ابوه مور پلار تا نو مور خو دغه ما سیوا نو ما سیم ته مور ولیکيږي خپل مور خو په سترو مړه نو والله ولم پته قران داسې نه ذکر کړی انا حدیث کو داس خاص شته اواز زاور کو ځان ته مور پلار تا او په تخت کې نو وقاله قال ادخلوا متاه او یې دنه چې مصر ته ان شاء الله کتر خو خوید الله من امر کې به بعد تقدیم خل ختم شي بابا ورفع بوي على العرش او پورته کړه مور پر پخ پ پ تخ باندې وخروا له او پر تر ټول الله تجد کون کې لهو کې ضمیر الله ته یا لام اجلیه دې امام رازم ذکر کړی د ابن عباس نه چې لام اجل لوجدانه وخروا لله لوجدانی سجدن لوجدان یوسف علیہ السلام سجدن اپروت اللہ تا د وجد مندود یوسف علیہ السلام ته سجده کون کی د خوشاله د شکری سجده مدارو د خروا لاجل یوسف سجدا لله شکرا معنی کړه باقی چې بعد خلکو غلطی کړی دا وای ته سجده تعظیم وا وای سجده تعظیم جایز دا غلطه خبره یو پیغمبر دا برداشت پلار دې ماته سجده تعظیم وکي الله اکبر موږ نشو پر موږ معمولی خلکو چې پلار یا مشر دې ماته سجده وکي استغفر الله یعنی هغه جایزو خو لیکن دا خبر د درایت د درایت نه غلطه ده چې یو پیغمبر دا نشي کولی چې هغه ته ورونه یا پلار دې تعظیم وکي سر دې وته کته کی نه دا نشي کېده البته دا سجده الله ته وه سجده الله ته خو د موندو ضرور نه لهو لوجدانه وقال يا ابتي ويوسف د پیغمبران سور خيار ګور تا وسه او وی یوسف سم او بابا جی هاذا تعبیر دا انجام ده د خوب دوه چې ما له پوخا پورش بابا قد جعل ربي حقا یقین وګر دو دي خوب له رب دوه ورخته ها بابا جی که بتاه تقریبا غلم منګم نو خیر ده کنه په ما هم تقریب خیر ده که په ما په تاسو هم تقریب قد اخته نبی یقینا احسان وکړه الله په ما باندې کله چې راویسته مال د جیل نه کویه نه یادی دکه مخکې درونه لوڼه دي نبی به ملامت شوي کویه نه چې کوی نه راویسته ما سجن جیل یاد کړه وجا بکم د سجن نومې چې ووی نو دې کې د پلار مور ته تقریب راتی نو بیا وایي په تاسو هم ساسانه خو نه تاسو هم تقریب وکړه هلته وجا بکم البد راویسته تاسو د سیرانه من بعد ان ذا شیطان او د پدرونو صفایم کوي په دا نه چې وسوسه چور شیطان په من زما درونو کې یې زما رونه ښه خلک دی خو شیطان دوکه کړو نو هغه خبر ته پلار خان لږ وګورئ تاسو سر ته ورسئ کما لکته چې پلار خبر یاد دی به ټول مخې د مشر خبر د استاد خبر اچیره کی کنه اب ټول مټه کری خو خبر مې ورو د پلار ګور یا بنیا او بچو آت نمبر پنج لا تقتر او یاکا مبیانو خوق پر علاقوات پرونو بانے تدبیرو کے ویگی ستار پر تدبیر ان شیطان لینسان دوم وین شیطان دشمن دینسان دشمن خار ہے پلار شیطان دیم دل تک ہوئی چی با من بعد ان نزا شیطانو بینی پدانا چی وسوسا چولو شیطان پمین زمان زمان پمین زمان درنو کی ان ربی لتی پن یقن اللہ بارک مین دے یا میرا بانی کون کے لیم آغا چاہ چی خوا خیشی یقین دا اللہ دا اللہ پو حکمت والا آتے اس اللہ نے سوال کی ربی اور ربما قد آتے تنی من لکا حال پتاکتر تارکڑے ماتا بادشاہی دا مصر اب خود نکڑے ماتا دا انجام دا خوب انو تو فاطر سامات اے پیدا کون کی دا اسمانو عظم کو انتا ولی تزم مددگار پا دنیا و آخرات کی تو پنی مسلمان و آخر ما پا حالا دا اسلام کی اللہ تر مرگم پا اسلام بان کلک خوصا دے والحقنی بی صالحین اور ذائقہ ماں نیکان سرا نیکان سوکھ پیغمبران نبی اسلام عائشہ رضی اللہ عنہ وہ چوپات کے دا سر زما دے مرایا دے اگے پہ من باندھے پروت ہو نبی اسلام او اب پرتے آئے کہ بیلاس وہ ابو راہ کو ان الموت سکرات دابے وی ابھی وے اللہ بر رفیق لالا اللہ مر رفیق لالا اللہ بر رفیق لالا اللہ مار اچت جماعت رہے ذائقے دا سوال بے قبول شد کنه ستاسو خیال دین و امیتر اللہ و رسول پولا کمال لذین آم ان عمال اللہ علیہ من اندبین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اللہ کا رفیقہ اچھت بر رفیق الالہ اللہ ما از ایسا رضا اس منگ دا اچھت دیوئی جنبی اسلام پر قبر کے جوان دے رہے خواہ نا پیغمبرم طول دلتا کی دی یا دا سوال نبی اسلام بیان نی قبول شد نبی اسلام یواد پر دلتا کی اکتو چی ناخنور پہ ہمارے خل قبروں کی نہیں کرنے آئے تو قبروں نہ ہوتی تھی تو قبر نہ خواتے ہیں نہیں قیامت نہ نبی اسلام تو بڑھوں بے ادم پہ قیامت کے معذغت ہی خراب چیز بھی جاتی جا سکے وہ قرآن بان پوئے کہ نہ تھا اب فضل رہا کرے یا چاہتا مشاق ہوئے مشاق ہوئے قرآن تک ہے پتہ پہنچے تو نبی اسلام سوال یا وائنہ قبول شو بس ٹھیک شو نبی اسلام یوا دے پہ قبر جو اندے پر یوا دے ہم پہ ازمکا کرے منگول نبی اسلام برف اعلی لین کے دے پوچھت مقامات کے او اللہ پیغمبران سر مل گری لکہ سنگ نبی اسلام چی تلو میرا چند ٹول پیغمبران بر لی دلو ٹول لی دلو والتا انو قبرون کسو قبرون کے دائی بدون پراتو والتا سے روح ہو دی روح لاللہ جسم ورکو مثالی جسم خواہ روحون اللہ پوش پی حسانی خبری خوچ قرآن بان نپی کنی نائی بدک کدا بکواس بکی والحقنی بی صالحین او ذا کہ مانے کان سر یعنی اللہ پا قیامت کی خواہ و آخری ماں پا علت اسلام کے میں او ذا کہ پا آخرت کی نیک کان صدا مانا پا مرگ نباد دارکا نکتہ دا صداقت دا نبی علیہ السلام دا دس نکتی کم دا ذکر شو سو آل عمران کم ذکر شو آت نمبر چوالیس کے چلی عیسیٰ علیہ السلام دا مور پیس کیسہ و شمبیاوائی ذالک من انباء الغیب نوحی لیک وما کنت لہم اذ یلقون اقلام ایم یقبر مریم دارنگی سورت ہود کم تکر شوات نمبر انچاس کے تلک من انباء الغیب نوحی لیک ما کنت تعلما انت ولا قومک من قبل هذا دلتا دا درہم دا ذالک من انباء الغیب دا واقعہ دا یوسف علیہ السلام درنو دا کوئی دا قردولو جیل تتل بادشاہی دا پلار دا د مور درون او ځکه من امبال غیب دا د اخبارو د غیبونه وا یو امبال غیب دی علم غیب یو خبر دی نو خبر علم غیب نه ښه خبر الله ورکه علم غیب نور کوي پوه شئ خبر ورکه الله علم غیب نور کوي د کده دی دوکه کیږي بریلیان ذالک من امبال غیب دا واقعات یوسف اسلام تفصیلی چې بیان شدا او د اخبارو د غیبونه تا ته پته نو هیله و هی کړم دې تا ته وما كنت لديهم نبي تدیسا موجود اذ اجمع هو امرهم کلش دی یو کول اخبر رائے یوسف اسلام دو کوئی دو گردول وهم یو گرون دیو تدبیر کون که دو یوسف دو گردول کوئی تا وما اکثر الناس تسری نبی اسلام تا چه تو خو کوشش که تو چه طول دا ار مبالغ دا خیالی چه کر سی مبالغی پڑه که خیرخواهی دا خلق دا پارا دا خیالی چه طول خلق دیو منی نظور کئی چه طول من اللہ دا سنا اما اکثر الناس ان زیات خلق اگر کته ډیر حیرت کې ډیر کوشش کې ایمان راوړون کی راستا کار دادا الله کار وښه لیتا لیتا لیک ودا لكن الله هدي ما شاء ماتون بقون شن سور بقره کې 272 کې لیتا لیک ودا نشه پتا ما ذات ور کول دیتا ته بیان کول شي بس ذات الله ور کوي دارنګ یوه سورې سورې قصص کې د ورچا پن کې ان کلا تهدی من حباب دا ته توفیق نشور کولی هغه چا چې ستا خوښوي لكن الله هدي ما شاء لكن الله توفیق ورکوي ستا لاس کې نشته اختیار نه پیو تصرفه دلته هم نه پیو تصرف هم ده چې ستا لاس کې اختیار نه ډېر کوشش کوه کوه کنه انسان متطرف نه دی که هر څو لوی سړی که د پیغمبر نه لوی څوک یې الله ته متطرف نه ستا لاس کې اختیار نشته وما اکثر الناس نه دي زیات خلک بمؤمن ایمان راوړي ولو حرت اگر ډېر کوشش کوي پیغمبره اما خان چې نه مسلمانې نو تا له تاوان سره ده تاوان خو به چې تا ته غوښتې که نه وما تطل علی من اجر اته نه غواړي دی نه په دې بیان د قرآن باندې څه مزدوري ان هو الا یو ځای خو وښیه که نه د الله بندګان چې شته مزدوري څه په قرآن اخیستی شي هغه یو حدیث دغه هغه هم تا غلط دغه کوي د قران د اتیا وایسون سره به هغه ټکراو شي دغه حدیث تاسو اما هغې کې بیا که تاسو که نبی اسلام ماله په کیسه راکوي نو نبی اسلام په کیسه په خپلو کې تقسیم کوي بایي دا غنیمت و امام سرخسی ذکر کړي ده خو دا غنیمت و ځکه تقسیم کوي او ځکه مار په کیسه راکوي موږ په لسمه سپارې پړو بیا ات باندې واروانه ما غنیمت و لاندا بیان کړو ان هو الا ذکر العالمین نه ده دا قرآن مگر پند پر مخلوقات دانس په نسیت د پیسې اخلم وقایم کارتن اسور لري د کلو د وقایم اسور لري د لال نه پاسمان مو کې یمرون علی تیری دی په اسمان باندې یمر نظر ترون کی دی پاغي باندې دی تخکاری د اسمان د ستوري سپوږ ما وغره نور او ما نه مورذون نو دی دی نه مخړون کی دا نه ګوري دا چا کړی دی اسمان د ستوره کم بابا کړی دی وما يكون اكثرهم او ندي زياد ندي خلقنا او ندي ايمان او ندي زياد دي خلقنا با الله باني مگر پدا تل دي مشرکان داو دي ايمان كي اي با مشرکان يو حدیث کرا دي حاکم ذکر کرے یشو کنیا تیالا ناس زماننا قریبا چه بخلق با زمان راشی یجتمعون فی المساجد جماعتون کی برا غونډی سم دکی جماعت ولیس فی مؤمنون یو بغیر سړی بچی نی ټول مشرکان لیس فی مؤمن یو بای کی ایماندار نی صحیح ایمان چې صحیح ایمان خو قرآن نه ملاوی ورته جماعت کو غرا وی لټو د سر نه تر غیر اخره پورا سر د مولا و توحید ست ته پته وای تو یو الله یو منل نو چې یو منی الله نو مشرکان یو نه منل الله او ته دوان ته پوز غی الله یو نه منی الله یو منل نه الله یو منل په لکه څنګه چې ذات کې یو منل شم په صفاتو دي توحید توحید او شرک دی چې بوت ته سجده وکړي دا مسلمانان دي د لا اله الا الله په معنی نه پوهېږي ټول نه تپوس یو پهم نه پوهېږي وما یکون اکثر بالله ایمان نه راوړي زیات دی خلکو په الله باندې مگر دیوی مشرکان اپ امینو دی ته وګوره تخویب دی خان بچ بچ دا ایمان والا چې دا ایمان کې شر ګډوډ کړی دی دا بچی چې راځي ته عذاب دې من راشي پټونکو دا بچ بچ نش بچ کړی دی او تاته ته مو څه یا راځي ته قیامت نه تا بچ بچی نه هم لا چون دی باندې پیږي او ترغیب قرآن راشه قرآن ته کوي چې ایمان دې برابر شي راشه راشه د خلی ایمان نه کیږي ګډوډ ایمان نه قبول راشه قرآن راشه ایمان دې صفا شي قل هذه سبيلي ودا قرآن کې زما لار ادعو الى الله رب ما خلق الله تا په دې قران على بطر دینا په دلیل باندې ما انا ز ومن اوغتكم ومن پوسه او دا اوغتكم رب لي خلق الله تا چې ما ته ویدار دي چې څوک توحید بیانې قران بیانې دا څوک دي در پیغمبر ته ویدار دي دغه مولا د پیغمبر وارث دی او چې توحید نه بیانې نو دا ګډوډ دی قل هذه سبيلي دا قران زما لار ادو الى الله رب ما خلق الله تا على برزن په دلیل باندې ما ته دلیل قران دی ته خبر په دلیل کوم دلال عقلیه نقلیه ټول په پیش کوم په خپل خبره باندې دی چې وای مړی اوري دی ست دلیل دی جو مشکل کو شاش دی ست دلیل غوتل اعظم شته ست دلیل یعنی انا ادو ذرا بلم خلق یا دوه معنا ذرا بن خو ومن اتو رب لي خلق چې زما تابعدار و سبحان الله پاک دی الله نائبانا انی مزه مشرکانا و مارترنا مرد من قبل غیر الله رجان شو بلا تسلی دی وی دی خو سړی دی نو الله و مارترنا من قبل غیر الله رجان نیلی گلیم گا مخی استان مگر سڑی پیغمبران نوح الیم وحی بکل مگی تا دکلو والا ہونا نایرنی دی گردی دی پا دنیا کم نو دی گورستان گی و انجام دا کسان چی مخی دی نو چی جائن کار کرو نو دی بم دغه انجام یو خامخا کور دا خیر غوره د پرده کسان چې ویری د الله نه د الله کتاب ته کیناسه افلا تعقلون و تاسو کې عقل نشته حتی دا حتی متعلق د څه ارسل نه سره دی کې اوسو معنی خلک ګران دی ګران نه ځان بشته ان شاء الله خو په دې کې درې معنی د کوذیبو سره دی په تخفیف د کوذیبو سره ایو معنی په تشدید سره کوذیبو دا د عشیر رضی الله عنه معنی ده درې معنی حتی استیثار رسول لیگل میں پیغمبر بیان بے کو حتی استیثار رسول حتی کی کلنا امیر بشو پیغمبران دی ایمان راڑو دی قومنونا اتوانو اگومان بے کو پیغمبران انم دا پیغمبران چی قد کذیبو دی تر دروغ رشو قومنو طرفنا قومنو اتای چکا مکتا موجزی و خیم ایمان راڑو نو دیت پتو شو دای وی چې وای موږ دروغ کومونو نو جا مرستون را بغدم کې امداد نو په نو جیا منشا نو بچ بګم غا سوچ دم غا خو خو د نور وته باشو یا مانده شو یا ځوانو کې پایل ته کنه خلک او انهم کې انهم کې زمي دغه پیغمبران او قد کو دې نسبته د الله ترنه دوه معنی به راشي حتی که کل چې نه امید بشو پیغمبران د ایمان راوړو د قومونه او خیال به وکړو خلکو انم چې پیغمبر چې قد کذیبو دوی ته دروغ کړی شو د الله طرف نه پوه شې دوی ته دروغ کړی شو چې الله ویده به دشمن تباه کړم تباه یې نه کړو ګوره الله دروغ ته وي نو جا مناستونه دا د پیغمبرانو خیال نه وګرده یا درېمه معنی چې انهم کوم زم خلق شي ځوانو کوم خلق فایل شي انو کذیبو کې د پیغمبر طرفه ځوانو خیال به وکړي خلکو انهم چې خلق چې دي قد کو دوی ته دروغ کړی د پیغمبر پیغمبران طرف نه موږ ته پیغمبر ویل چې کوم د الله امداد راځي کوم د چراغ نو جام نه تر نه بدن امداد نو خلاص وکړم غا ته دوی مو خو دا درې قرات او موږ په تخفیف سره وکړم د یو معنا کې د ځوانو فایل موږ څو کړو پیغمبر او انه موږ وځونو خیال کو پیغمبر انما چې دا پیغمبران چې دي دوه دوه پیغمبران قد کو دی و دین نه فایل موږ څو کړو خلک دې سره درو کړی شو د خلکو د نه دی معنا د معنا ځوانو فایل پیغمبر خلک ار انما کې ضمیر چې کوم دی دا پیغمبران او قد کو دی و د دې فایل الله دې سر دروغ کړی شو دروغ کړو کوم دې د الله امداد قران نه کړه یا درې معنا ځوانو فایل خلق انا مو خلق قد کذبو د دې نه فایل پیغمبران او ګومان مو که خلکو چې دی چې دی قد کذبو چې دې سره دروغ کړی شو خیال وک خلکو چې دا خلق چې دی قد کذبو سره دروغ کړی پیغمبران ته طرف نه جا او نه نه پوه شي په دا درې معنی شي ایو د سلو معنا د عائشه رضی الله عنها اد عروه رضی الله عنها یی دغه خوره د زبیر دوی اسماء رضی الله عنها دوی هغه ما د آیات وی چې حتی د استیا تر رسول و ظنوا انا قد کذبوا و ما ته شی بی بی وی ما سی می ما ته الله د پیغمبرو خدا خیال نه ده چې دې سره الله دروغ وکړ نو ما ته وی چې څنګه دا وی چې قد کذبوا دته نسبت د دروغ کړی شو هم بیا چې بیا خدا خود ځان خو نه بیا یقین په کار وکړه چې دته نسبت خلکو دروغ جوړ کړي ځان نه وای نو بیا هغه راته چې او ځوان په باندې یقین دی بیا ونه داسې بشي حت بیان وکړو پیغمبر علی لګل وایم پیغمبر حتی چې نا امیده بش پیغمبران د ایمان راوړو د قومونه و ځوانو یقین وکړو پیغمبرانو چې انم چې دا پیغمبران چې دي قد کذبو دی ته نسبت دروغ وکړی د خلکو تر نه جا نسونه مانه مانه نو را به دی ته زنګېدارنو بچ به که منګه هسې دومره خوښه او پیغمبر دغه ملګري نورو تباه شو نو بس کېږه د قوم مجرمان نه اوس بیا ترغیب قرآن ته خا او بیان ته لقد کان فی قصصهم یقین شته په واقعات د پیغمبرانو کې عبرتن عبرت د پاره د عقل مندو ما کان نه دا قرآن حدیث خبره چې ځان نه جوړ شي لیکن تصدیق کوونکی دا کتاب چې مکه د دین دی لکه کله کله یو تن د بل پوی کول د پاره فرضی کیسه جوړه کی فرضی کیسه لکه اکثر مولانا روم فرضی کیسه جوړه کی یا د تبلیغ هم فرضی کیسه جوړه کی دا شمس کا سو ادا تو ادا تو نو الله وی دا فرضی کیسه نه دی ګوره دا فرضی کیسه نه دی بلکې دا د نور کتابونو تصدیق دی باقاعده دا قران کریمه دیو د مولانا روم وای حاشا لله یہ کار نسته نقد حالی ما او توس اے خوشببین دا کسی نه لانا و یارگا لانا یارگا دا کسی نه دا گره سی حکایات ندی پر دا ما استا حال پی کر کئی چه زان تا گورا زان تا گورا تا مطلب بیانه تکلیف را پتا بس تکلیف را گلی پی یعقوب علیہ السلام سور تکلیف ہو پی پیغمبران سور تکلیف ہو پی هر پیغمبر پی نبی علیہ السلام سور تکلیف را گلی دا ما استا حال پی کر کئی یو کسی بھی دزان نہ جوڑی سی دبل دپول دپا رکھا مولا روم یو کسی جوڑا کرے گا اگوائی بی خوراتان کو یو تاجر ہو نو اگت ہندوستان تھا مال لا لکھو چین تا دی بل دائتا دی نو ہندوستان پا خواہ دیر لے یعنی مرکز دیر دا دیر مالدار ملک ہو دا خو بس ہم کم بختان پا مسلط شیوی انگریزان والا 200 کالا برباد کرا ملک ہو ابیا بنگ باندې ګنده خلق مسلط کړی چې بس هر څه وتښتول هغه امریکې ته چین ته ولې دغه ته وړو انګلینډ ته سویټزرلینډ ته دلته نشي سامان خلق ته وا برباد کړو ته د غریبانو په لار کې دوام خدا دی وی خو باسي دی خلکو چا دی تباه کړی دی کغه پوجان دی او کغه نور افسران دی که سیاستدان چې چا تباه کړی خدای دی تباه برباد کړي دغه د عمل دی عمل کې څه شي کمې دی په انګلینډ کې څه دی څوک چې وته تیرې وګوري دلته خو بم نشته خبر کوئی بدماشان بدماشان سیاسی بدماشان نور پوجی آئی دامل بات کا اللہ دے ددی نظر چکم خ خلق سیاستدان کے کم فوجان کے خلق اللہ دے ایل اقتدار کن چی غلط دے اللہ دے اگئی لرکی دے ملک تباسا چی دا ملک سمشی طول ندی خراب انگر طول دا نسبت نکو دا غلط ہو خو یو گندہ شی یو گندہ اگر طول یو گندہ میں طول تالاب گندہ کی یو سیاسی چرا شی لکہ بوٹو دے براغن اگر طول سیاست دے بوٹو نمک دور خراب سیاست نو اگر نبار بیا سم سیاست خراب شا ابیا چې د الخ غره غو بیا سم پیسې ورکول شروع کړو دا رښتیا سي چې په تونه غو شروع کړو او به یو لاک به ایم ان ال ورکولې او 500 زره به دغه لور کې ایم پی ای لاغوه کې دا ډیر شوی دا به سیاسي رشوت نو د دې چې کوم سم پیسې ورکې دوړه کې ملک سم ته بار ورات کم نو یو کیسې دې دروغو نو هغه د بل په یول د پاره کوم مولانا روم وای او د خراسان کې یو تاجر هغه تین دستان لا الته سامان سودار اړه نو بچو ته تا سره علامه چا وته موږ له بنگړی را چا وته موږ له پیزا را چا وته موږ له کپڑے چا وته موږ له کلونی را هر چا خپل خپل فرمایش کړو توتی وګه کان توتی تا سره علامه نګو ته یار مار خو سره علامه خو چې سودا وکین بیا ځنګل ته ولګل را شول ته په اونه کې بلغه نه سي کار دا توتیان اي ته زما سلام کې او ته وچ استاد یو ورور دم سره پینډر کې باندې الته تاسو سلام کو وي بس دغه بیا ویخه دې چې تله ته دا مو دا هغه د توتی دا فرمایش وتی چې تله ځنګل ته وایي که څنګه له توتی نه دی یو توتی نه تاسو ورو ما تر پیډر کې باندې او تاسو سلام راغونې چې دا خبرو کړو چې تله یو توتی خراب چې کتر اخلاص لک په لګوټه و درو ټپوره کتر اخلاص مړ شه د ډیر خپشه چې دا به د ترو یا بیرور یا به پلار یا بزیو چې دا دوره په خپشه و ډیر خپشه چې راغنو خلکو له تخپی اورګن توتی و د ما سوال وکړ جو یلکه توتی خډیر به خبره وکړي ولی ویدی چې داړم ځنګل ته ما دا چې توتیان فونه کړی چې ما وې نه هغه کې یو توتی دغه چې مړ شه راغورده دا او جوړ دی کې هغه توتی جو ودر ټپور په دغه پنجره کې پرېوت و هو دا سو شو تاجر ته ډیر خپشه چې دا خو زما د نهلتو کال توتی خبرې مې کول ډېر ښکلې دا څه په غم واوښتم توتی مجرې ورې کلاو که په علاق کې داسې نیولی دی ګورو چې دا او توتی یو برکه چې واوښته نو توتی بره لاړ دی ته توتی دوکه دی وکړه دوکه مې نه کړې ده وی زه تنګ شوم په ستا په دې غلامۍ کې وی ما د هندوستان د توتیانو وی ما مطالبه کړې ما ته چلو خو څنګه به خلاصېږم نو ما ته وی په کوډ ورډ کې چې ځان مړ کال به خلاص کړي مړ شي ژوندی شي پوه شې جنی مې مرنا نه یا تا او ته جینا نه څوک چې ځان نه مړي که نه ازادۍ دپاره به ټول مور غلامان وي او ما ته هغې چلو خو چې ځان مړ کا هله به ژوندی کېږي په قوم کې څه کسان یې قرباني ورکړي او د هغې نتیجه راو دا چې کله دا هندوستان را په دې کې څومره خلک مړه شوي دي امریکا چې ازادۍ څومره خلک مړه شوي دي ازادی بتا ته په څوک پلیټ کې در ازادي به ته په خپل دغه باندې اخلي په محنت په خپل په کوشش باندې ځان به قربانې قربانۍ به ورکړله به ازادېږي د ظالمان نه نو کله کله مولانا روم دا کیسه جوړه کړه څه دپاره د بل د پوهې چې ازادي ګورې په دغه نه میلاوېږي په پلیټ کې دا به د دې پاره به ځان وینې به تویي هله به دا خپلې وینې تویي که خیر دی خو د هغه وینو بیا یو رنګ وي او چې کوم د وینې توی شي الله بیا هغه دا کې ازادی راوړي په ایران کې چې کوم دغه راغلی وه انقلاب هغې هم بل خلک مړه وو دا اوس چې افغانستان کې کوم انقلاب وه څومره خلک به په افغانستان کې به داسې کورنۍ چې نه به یو یا دوه کسان نه مړه شوي خو ازادي خو ته میلاو شوه که نه نه په امریکا دبکه ګولې نه بل چا نه د چا نه ریډو یریږي نه چا نه هېڅ وسه نشته په دنیا کې یو ملک دی چې باید د چا قرض نشته چې هغه افغانستان دی نور په هر ځای باندې قرض دی تکلیفونه ډېر دی خو خوشحالي خو ته راغله که نه نو دا کیسه مولانا روم سره جوړه کړه چې ازادي ګوره قرباني غواړي خام لقد کان فی قصصهم یقین شته په واقعاتو د پیغمبرانو کې عبرت د پاره د عقل مندو نه دا قرآن یو خبر چې ځان نه جوړ کړی شي لیکن تصدیق کوونکی دا کتابونه چې مخکې دی نه او دا د ټولو امور دین او دا د رحمت لپاره قوم چې ایمان راړي ده د الله په کتابان نو مقصد د صورتو تسلی نبی اسلام ته په احوال د موسی د یوسف اسلام چې هارو کال یوسف اسلام لکه څنګه چې یوسف علیه السلام د خپل کور نه درونو د لاسه بېدره شو پیغمبر ته د دې مکې نه د خپلو قوم د لاسه بېدره کېږي نو هارو کال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام په کوی کې درې ورځې تېرې کړې نو ته به هم په غار کې درې تېرې نو هارو کال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام د کوی نه وویستی شو مصر ته روان کړی شو نو په لاره باندې سوچ کوي چې مصر کې به څه حالي پته نه وي نو تن چې د غار نه ودی روان شي مصر دغه ته مدینې ته سم پړه کې به سوچو نه چې پته نه وي هلته به څه حال وي نو حال که حال یوسف څنګه چې یوسف باره عزتمند شي هغه ښځې ته خاوند چې اکرم سوا نو تم چې مدینې ته ورسې ته به نومبار عزتمند شي ابویبه رضی الله عنه کړه بلکه ټول صحابه یو چې مونږ کرے بلوي مونږ کرے بلوي مونږ کرے نو هارو حال یوسف علیه السلام تر چې یوسف علیه السلام باندې دغه په خدا په هغه باندې بدنامه ولګل د خود طرفه نو دا په تا باندې باندې بدنامه ولګي د منافقانو د مدینې والو دا تا نو هارو که حال یوسف علیه السلام چې یوسف علیه السلام سپایي غخد وکړه نو دا رنګ سات سپایي په قران کریم کې یوسف نور کې د بی بی عائشه رضی الله عنها سپایي باندې انشاء الله وګورئ نو حال صاحب په شان د یوسف علیه السلام دی څنګه چې یوسف علیه السلام آخر کې بادشاہ شو نو ته به هم بادشاہ چې خلکو ته به خطون لېږل حالو کهحال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام ته د غرونو خپو کې وغورځولی شو نو دارنګه یې تا ته به ستا قومه په خپو کې وغورځولی شي نو حالو کهحال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام اسلام وروڼو ته وایي چې لا تصریب علیکم الیوم ته به هم وروڼو ته به هم خپل قوم ته چې لا تصریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وارحم الراحمین نو هارو کا کهحال یوسف علیه السلام دا واقعه په اوو مرحلو کې مونږ بیان کړه اوله مرحله کې یوسف علیه السلام خوب و دویمه کې د وروڼو هغه دوکه وه چې بوتلی کوی ته یې غورځو درېیمه کې د کوی نه وتل یې په مصر کې خرڅول یې د هغه مصر د وزیر د ښځې هغه رامیتوب باندې د جیل ته لاړ سرور ما کې بیا جیل کې دالې ملګری کتلې یا خوبونو به تعبیر ویلې بیا د باچا د خوب تعبیر کړ بیا باچا او وزیر وزارت ورکړل پینځم مرحله کې بیا رونه راغلي دي ای سره تعارف شو دي هغه له بیا سامان په کې واپس ورکړل او ته چې غرور برول چې کوم استاد مور د ناته کرور دي اکرانو ته بیا د په میوان در کوم نو شپږم مرحله کې رور راغلي غرور الله پاک پاتې کړ او بیا پلار خپه و هغه له بیا قمیص لېږلی دی د هغه بوی اورېدلی او هغه بیا خوشی د راغلي ټول دوو مرحله کې ټول راغلي دي یو ځای شي دا واقع چا ته یاد شوه چې زمونږ نه یادېږي د خدای تا ته یاد کړي څه وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.